चलिए ठीक है। तो यहां पर कोई तीन बातें लिखी हैं जिस उद्देश्य से हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। क्या उद्देश्य है, उससे क्या आशय स्पष्ट हो रहा है। हम लोग सब लोग अलग अलग किसी अपेक्षाओं से यहां पर पहुंचे होंगे और उन अपेक्षाओं में ध्रुवीकरण होने की जरूरत है। ध्रुवीकरण का मतलब एक मत होने की जरूरत है ना। वो उद्देश्य के रूप में लिखा हुआ है, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक स्थापना हो जाए। इस उद्देश्य से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन शिविर करेंगे। क्या उद्देश्य है कि जीव चेतना से मानव चेतना में क्वालिटेटिव शिफ्ट हमारे में आ जाए। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? दूसरा लिखा है कि मानव सहज आचरण प्रमाण हम प्रस्तुत कर पाए, उसकी एक परंपरा बने। और तीसरा मुद्दा है कि सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि जो है सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्या है वो हमको उसकी समझ आ जाए और वो ऐसा हम जी पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति है, इस उद्देश्य के आशय से अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्या हो गया? ठीक है, तो काफी संख्या है, मतलब मेरे लिए भी थोड़ा अच्छी संख्या है। अध्ययन शिविर के हिसाब से हम लोग अभी तक 30-40 लोगों में कर रहे थे। आवाज सुनाई दे रही सबको ठीक से? सुविधा हमेशा तुलनात्मक होती है ना, उसमें बैठने के बाद यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है। कोई बात नहीं, नीतू दीदी का आग्रह है कि इसी में किया जाए, तो हम उनके आग्रह के साथ है। तो एक एक चीज़ों को हम ठीक आगे आगे समझते जाएंगे। जीव चेतना क्या है, मानव चेतना क्या है, ये गुण क्या है ना, और ये सब अध्ययन को किस प्रकार से हम देख पाएं, उसमें दो और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे ध्यान में रहे। एक तो वर्तमान स्थिति क्या है, पहला मुद्दा। धरती तापग्रस्त है, दूसरा प्रदूषण हो गया है, और तीसरा जो है ये दोनों के योगफल में मानव जाति असुरक्षित भयग्रस्त है। तो हमारे ध्यान में ये भी रहे कि एक वर्तमान स्थिति इस प्रकार से, आपकी डायरी इधर रखी थी यहां आगे, विनोद भैया आप अंदर आ सकते हैं कहीं, आए फोन आएगा आपका, 2 घंटे तो है, बंद कर देना फोन। आप जैसा बताओगे, नहीं और बढ़ेगा तो कोई नहीं। शिखर भी आ गए और वर्षा जी आ गई, आखिरी लोग आ गए सब। हैं? हाँ, ओह देखो तीनों आखिरी लोग आ गए, वर्षा दीदी, वर्षा जी आ गए, शिखर भैया भी आ गए और हिमांशु भैया भी आ गए, अब कोई नहीं बचा है। मीनाक्षी दीदी आ ही चुकी हैं। ऊपर ही करना पड़ेगा, नहीं ऑक्सीजन कम है, नहीं यहाँ पे भी तो बच ही जाएगा। सामने बोल रहे ऐसा लग रहा भंडारा हो रहा है ऐसा। इससे ज्यादा 120 लोग, कोई नहीं ठीक है। हाँ जी देखो, मन तो वहां भी लगाना पड़ेगा और मन तो यहां भी लगाना पड़ेगा, उसका तो कोई हल नहीं है। हाँ लेट आने वाले जल्दी बैठ जाएं भाई, लेट आने वाले जल्दी बैठ जाएं, मिठाई नीचे रख लें, बाद में खिलाना। अच्छा यार आप हमेशा डराते रहते हो मतलब। नहीं आपने पास आसान है, मिठाई को मार देंगे ऊपर। सब लोग ऐसा करेंगे, वेरी गुड। हाँ जी तो इतनी बड़ी संख्या में अध्ययन में पधारे लोगों का स्वागत है, कृपया करके बैठ जाएं। कहाँ बैठेंगे बताओ? यहाँ भी एक जगह खाली है, एक चेयर वहाँ खाली है। अरे रामायण चाहते कहीं बैठ जाएंगे। शाम का तुरंत नहीं, शाम को ठीक बात। हाँ जी हाँ जी ठीक है, शाम का सत्र ऊपर करेंगे, आप लोग व्यथित ना हो। ऑक्सीजन नहीं है? अरे वो दो कूलर ऊपर चल रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, इतनी तो नॉर्मल घर में भी नहीं आती, चिंता मत करो। थोड़ा बहुत बेटा एक खोल दो तो इधर से। अच्छा वो एक तरफ से कहीं से खोल दो भैया, बस बस बस, बस। चलिए देखो, एक सिद्धांत ही है, ज्ञान होने के पहले जो सुविधा मिल जाती है, ज्ञान होने के बावजूद वो छूटती नहीं है, ये एक सिद्धांत ही है। क्योंकि जिस सुविधा में जो समाज जो माना जाती रह लेता है उससे नीचे कभी वो जाता नहीं है, इसीलिए सुविधाओं के बारे में ये है कि उसको कम नहीं करना है, लेकिन अनावश्यक किसी ने बढ़ा के रखी है तो वो हमेशा के लिए झंझट है। क्योंकि जिन जिन जिन सुविधाओं में हम जैसे जैसे रह लिए हैं, अब उससे नीचे जाना आदमी के लिए संभव नहीं है। जैसे अब कार में हम चल दिए, अब लोग बोले बैलगाड़ी में जाओ जी, है ना, बैलगाड़ी बहुत पॉल्यूशन फ्री है, एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन वो संभव नहीं है। तो अब आपको कारें ठीक बनाने की जरूरत है। तो भ्रमवश जो भी सुविधाओं का अभ्यास हमको हो गया, दिगीशा बहन सुन रहे हो ना, तो उन सुविधाओं से नीचे हम जा नहीं पाएंगे, तो अनावश्यक प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए भाई थोड़ा देर बात कर लेते हैं, अभी एक घंटा और बचा, चिंता मत करिए। फिर आप लोगों को शाम को वहाँ बिठाएंगे। तो अध्ययन शिविर का जो उद्देश्य है वो आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव चेतना से मानव चेतना में ये गुण के रूप में जो स्थापना होनी है ये उद्देश्य है। तो मानव चेतना में हम कैसे स्थापित हो जाएं? दूसरा मुद्दा बताया कि मानव सहज आचरण। मानव सहज आचरण का मतलब क्या हुआ कि अस्तित्व में सहज जब भी शब्द आता है, आप दर्शन आगे पढ़ेंगे ही, तो नागराज जी जब भी सहज लिख रहे हैं का मतलब एग्जिस्टेंशियली एक मानव का क्या आचरण है, तो अस्तित्व में मानव का क्या डिजाइंड करेक्टर होना है, उस आचरण का प्रमाण हम प्रस्तुत कर सकें, ये उद्देश्य है। अब इनको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे मानव सहज आचरण प्रमाण परंपरा, मानव सहज आचरण का मतलब ये हुआ कि हाँ लिखो लिखो पूरा लिखो ठीक से। तो मानव का जो आचरण होना है ऐसे आचरण को हम प्रस्तुत कर पाए, जैसे खाने की चीज को लेकर जानवर लड़ता है, खाने की चीज को देखकर आदमी लड़े, है ना, तो ये क्या हम मानव के आचरण को प्रस्तुत कर पाए? तो मानव का अस्तित्व में किस प्रकार का आचरण है वैसा आचरण नागराज जी को समझ में आया और वो नेचुरल है ना, तो एग्जिस्टेंशियल है, ऐसे एग्जिस्टेंशियल आचरण को हम प्रस्तुत कर पाए इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मानव मानव के रूप में, व्यक्ति के रूप में, मानव जो है वो परिवार के रूप में, मानव समाज के रूप में, मानव एक राष्ट्र के रूप में और मानव अंतर्राष्ट्र के रूप में एक क्या आचरण को प्रस्तुत कर रहे है ना, ऐसे आचरण को हम प्रस्तुत कर पाए, उसकी परंपरा बन सके, इस उद्देश्य के साथ ये अध्ययन है। इसको ठीक से बिठाइए मन में कि इस सबसे मिलने वाला क्या है, उद्देश्य का मतलब क्या, कोई लक्ष्य होता है उद्देश्य के अर्थ में और उद्देश्य के आधार पर कार्यक्रम होता है और वो कार्यक्रम को करके लक्ष्य सफल होता है तो उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति होनी है कि संपूर्ण अध्ययन के उपरांत मानव पांच प्रकार का मानव है, मानव ही व्यक्ति है, मानव ही परिवार है, मानव ही समाज है, मानव ही राष्ट्र है और मानव ही अंतर्राष्ट्र है। क्या मतलब इसका, कौन बताएगा? दीदी आप बताओ क्या मतलब हुआ इसका, माइक दो दीदी को, ये मीनाक्षी जी को। क्यों मानव, क्योंकि एक पहली इकाई है और एक मानव से, एक या एक से अधिक मानव जब मिलते हैं तो परिवार बनेगा और वो परिवार से ही समाज बनता है, एक बड़े लेवल पे जाते हैं तो, और फिर और जब कई समाज मिलके फिर राष्ट्र बनता है और बहुत से राष्ट्र मिलके अंतर्राष्ट्र बनते हैं, तो उसकी एक पहली कड़ी जो है वो मानव से ही शुरू होती है, ऐसा मुझे समझ में आया। और कोई बताए? देखिए अध्ययन में आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से आए हो, यदि आपको कोई बहुत ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए कि हमको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है वो भी बता दीजिए, पता नहीं क्या समझ में आ रहा हो, है ना, कई बार बोलते समझ में आ गया लेकिन क्या समझ में आया वो भी आपको वेरीफाई कराना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या तरीके होंगे, इतने बड़े समूह में अपन उसको देखेंगे, अभी थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि क्या विधि हो कि जिसमें सब अपनी अपनी बातों को रख पाएं लोग, कुछ ग्रुप डिस्कशन ऐड करेंगे, कुछ करेंगे इसमें। तो दोनों चीज़ें जो आपको समझ में आ गया वो भी बताना ज़रूरी है और जो नहीं आया वो भी बताना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि नहीं आया उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो उटपटांग समझ में आ गया उससे ज़्यादा दिक्कत है। तो पांचों जगह पे जो है वो मानव ही उसकी बेसिक इकाई है, तो हर पांचों स्थितियों में ही मानव को ही अपना आचरण प्रस्तुत करना है बेसिकली। तो मानव सहज आचरण की बात हो रही है, आप किसी भी आयाम में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे समाज में हो, सब में आपको अपना ही आचरण उस लेवल पे प्रस्तुत करना है। ये दोनों बातों में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? क्या अंतर आया कोई बता सकता है? कोई ट्राई करिए, कौन बताएगा? इसमें से दो दो अलग अलग बातें होंगी ये तो। हाँ दीदी जो बता रही है वो बाहर की तरफ सारा कार्यक्रम गया है, अभी स्वयं के अंदर, फिर परिवार के अंदर, फिर समाज में, फिर राष्ट्र में, फिर अंतर्राष्ट्रीय में। जो दीदी से बात आ रहा है वो ऐसे लग रहा है स्वयं से ही मामला सारा जुड़ा हुआ है। हाँ। तो स्वयं में एक क्या स्थिति है, स्वयं से ही फिर परिवार में वो स्वयं के अंदर ही सारा फैलाव जा रहा है, भी स्वयं से ही परिवार और स्वयं से ही समाज, स्वयं से ही राष्ट्र और स्वयं से ही अंतर्राष्ट्र, जो हमारा स्वयं के आचरण का ही मामला दिख रहा है। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। अच्छा, और कोई? विचार में अंतर आया। मतलब इनके विचार और इनके विचार में अंतर। अरे क्या अंतर है महाराज, वो बताओ, क्या ठीक लग रहा है आपको? इनकी बात ठीक लग रही है, इनकी ठीक लग रही है, इनकी ठीक लग रही है, क्या लग रहा है? किसी भी एक मुद्दे को पहले एकमत होके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोग बताओ, विज्ञान ग्रुप में से कोई? वही मानव का निश्चित आचरण हो तो वही व्यक्ति है, वही परिवार है, वही समाज है, वही राष्ट्र है। मानव का निश्चित आचरण हो, निश्चितता का मतलब? जैसे घोड़े में है, हर जीव में है, प्राण जीव अवस्था, प्राण अवस्था। हाँ, तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी अभी, निश्चित का निश्चित शब्द तो अभी प्रयोग ही नहीं हुआ था। हाँ बताइए, आप लोग बताइए, क्या ठीक लग रहा है आपको? मानव में ही समाज है और अंतर्राष्ट्र तक के भी। क्या मतलब इसका? शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अपनी मूल चाहना से को देख पाती हूँ, तब मैं अपनी मूल चाहना को जब खुद देख पाती हूँ तो दूसरों से भी कनेक्ट कर पाती हूँ। तो जब मैं परिवार के लेवल पे सोचती हूँ तो मैं ही परिवार हूँ, और मैं जब समाज के लेवल पे सोचती हूँ तो मैं ही समाज हूँ। तो मतलब मैं जितना खुद में वो मूल चाहना को देख पा रही हूँ उतना उतना मैं सोच पा रही हूँ, मतलब उतना उतना मैं कर पा रही हूँ। तो इस हिसाब से मैं जब अंतर्राष्ट्रीय के लेवल पर सोच रही हूँ तब मैं ही अंतर्राष्ट्रीय हूँ, क्योंकि मेरे अब सोचने का दायरा बढ़ गया है। और कोई बताए? मानव विचार लेवल पे ही परिवार, मतलब परिवार जो है वो विचार लेवल पे ही है, उसी विचार लेवल पे राष्ट्र भी है और अंतर्राष्ट्र भी है, तो वो मानव का एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब सेल्फ से और मतलब और ज़्यादा एक्सपेंशन होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मतलब विचार आल्सो। और कोई बताए? मैं में समझ आ जाने से सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जैसे कि अपने आप में मैं में समझ आती है तो। जो बात हो रही है उसी पे बात करनी है अपने को, सब ठीक हो जाएगा वो तो भगवान भी कह रहे थे, अभी क्या बात हो रही है उसी पे फोकस करके उसी पे बात करेंगे। ठीक, माइक आगे दो, उधर लगाओ। देखिए सबन बताओ, क्या समझ में आया इस बात से, क्या समझ में आया बताओ। कौन बताएगा और? हाँ जी, ये एक सार्वभौम व्यवस्था है। हाँ। और इजीली डिफरेंशिएट करने के लिए है, लेकिन सबका घटक मानव ही है, लेकिन उसका प्रमाण बढ़ता जाता है, और एक अगर राज्य बोले तो सबको ध्यान में आ जाएगी, ये राज्य है, ये देश है, ऐसा है, ये कॉलोनी है, ये गांव है, तो ये व्यवस्था समाज की व्यवस्था के लिए ये अलग अलग नाम है। और सबका घटक एक ही है, मानव, मानव है। ठीक है, बहुत सारी बातें आई निकल के, और बताने भैया। हाँ बताओ चंद्रशेखर भाई। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि चूंकि परंपरा वर्ड यूज हुआ है, आपके छोटे भाई चले गए क्या? हाँ, तो परंपरा वर्ड यूज हुआ है, तो मानव का रोल हर स्थिति में अलग अलग है, तो उस स्थिति को सहज आचरण में लाना, जैसे स्वयं में समाधान होता है, परिवार में समृद्धि, और फिर वो जो रोल है उस रोल को आइडेंटिफाई, मतलब वो परंपरा ही बन जाए, तो मैं एज अ मानव मेरा रोल और हर मानव का रोल परंपरा में आ जाए। और कोई पीछे? ये दोनों स्टेटमेंट में एक बेसिक फर्क ऐसा लगा कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इनमें मानव कोई घटक है, पहला स्टेटमेंट ऐसा आया था। दूसरे स्टेटमेंट में आया कि इन पांचों जगह में मानव ही है, तब वो सब पांचों चीज़ें हैं, तो मानव ही व्यक्ति है, वही परिवार है, वही समाज है, वही राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्र है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस दोनों स्टेटमेंट में तो लगा। क्या ठीक लग रहा है आपको? दूसरा स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। अच्छा, क्यों लग रहा है? क्योंकि मानव के बिना, जो मानव के एक आचरण प्रमाण के बिना, वो परिवार के रूप में प्रकटन होगा होगा भी नहीं, प्रमाणित भी नहीं होगा ना, और न समाज के रूप में, न राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय रूप में, और व्यक्ति के रूप में भी मानव प्रमाणित नहीं हो पाएगा उस तरह से अपने आचरण के बिना। ठीक बात है। और कोई क्या मतलब है इसका? लाइक पार्ट पार्ट में नहीं देखते हुए उसको, वो कहाँ बिलोंग, उसकी बिलोंगिंगनेस कहाँ है? अभी अपन मानव बोलते इंडिविजुअल, अगर एक इकाई है, वो परिवार में कैसे जुड़ता है समाज में? तो मैं ये समझ पाती हूँ कि भाई देखिए, बड़ा समूह को बिलोंग करता है, वो पूर्ण है, वो होल है। ठीक है, और कोई बताए? आप बता भाई सोमेश। जी, भैया ने कहा उनका ज़्यादा अच्छा लगा। क्या? कि मानव जो है वो, अगर उसके परिवार में वो चीज़ नहीं दिख पा रही है, या देश में और अंतर्राष्ट्र में इसकी परंपरा नहीं बन पा रही है, जो आचरण है उसका, तो फिर वो उस, वो भी खुद भी प्रमाणित नहीं हो पा रहे। हम जैसा बोल रहे हैं कि मानव से मानव को हम अलग करके देख पा रहे हैं, तो ये नहीं दिखना चाहिए। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी नहीं जा पा रहा है, अगर हम उसमें भेद कर रहे हैं, तो खुद भी व्यक्ति भी प्रमाणित नहीं हो रहा है। ठीक बात है। इधर पीछे बीच में कोई बताओ। रोजी दीदी, मधु दीदी। जैसे मानव सहज आचरण, मतलब मानव जो है उसका जो सहज आचरण है जो होना चाहिए, अगर उसमें वो फिक्स है, मतलब निश्चित है, तो वही आचरण समाज में भी मानव मानव के साथ, फिर राष्ट्र, फिर अंतर्राष्ट्र, सभी जगह पे वही ही प्रमाणित हो। इसी से हम मानव सहज आचरण प्रमाण परंपरा पे। ठीक है, और कोई बताएंगे? हाँ जी, मीनाक्षी दीदी बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि मानव जो अपने, जब अपने आचरण को पा लेता है, तो फिर वो उसी हिसाब से प्रस्तुत होता है, तो परिवार में भी, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, इस तरह से उससे जुड़ता है। ठीक है, हाँ, और कोई बताएंगे? प्रोमिला दीदी कुछ कहना है? हाँ जी भैया, मुझे इसमें ऐसा लगता है जैसे मानव जैसे समग्रता से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जब वो मानव है तो उसकी अप्रोच अपने बारे में क्या है, परिवार के बारे में उसकी अप्रोच क्या है, समाज के बारे में उसकी अप्रोच क्या है, इस तरीके से वो पूरा अपने से लेकर पूरी समग्रता से जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग स्तरों पर वो अपने को कैसे पहचानता है, इससे उसकी भूमिका तय होती है। ठीक बात, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैसे मानव सहज मतलब उसे ये समझ में आ रहा है कि मानव का एक सहज आचरण है, ठीक है, जो ऑलरेडी इस पे बताया होगा, और वो जब जो उसका सहज आचरण है, उसका जो प्रमाण वो समाज पर या राष्ट्र पर, मतलब वो जो समाज या राष्ट्र पर या परिवार पर या समाज पर दे रहा है, तो उससे एक परंपरा बन रहा है, उसको लेकर ये बात चल रही है कि मानव प्रमाण, मानव सहज प्रमाण। ठीक, हाँ प्रफुल्ल भैया। भैया, मानव सहज आचरण प्रमाण परंपरा जो मुझे लग रहा है कि जब मैं, कोई भी मानव सभी पांचों स्थितियों में जब जीता है, तो जब प्रमाण की बात आती है तो स्वयं में प्रमाण की बात आती है, तो समाधान के रूप में जो है दिखता है, और ये समाधान सुख के रूप में दिखाई देता है। ये सुख जब रहता है परिवार में, एक तरह से देखें तो शिकायतमुक्त संबंधों के रूप में, तो मैं एक समय में स्वयं के साथ भी जी रहा हूँ, परिवार के साथ भी जी रहा हूँ, समाज में भी जी रहा हूँ, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्र में एक ही समय में सब जगह जी रहा हूँ, तो हर जगह ये प्रमाण के रूप में कैसे दिखेगा और इसकी परंपरा कैसे बनेगी, तो यदि परिवार में ये शिकायत मुक्त संबंधों के रूप में दिख पा रहा है और ऐसे परिवार जब मिलजुल के जो है जी रहे हैं, तो मैं ही जो है अभय के रूप में अपने आप को देख पा रहा हूँ, समाज में अभय के रूप में देख पा रहा हूँ। और ऐसे जो है समाज जब मिलते जुलते हैं तो धरती पर एक संतुलन को जो है देख पा रहे हैं, तो मैं इन सब परिस्थितियों में अपने आप को कैसे देख पा रहा हूँ, ये इसी को मुझे लगता है कि मैं प्रमाण के रूप में देखने की बात कर रहा हूँ। भैया मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मानव और मानव जाति अविभाज्य है और मानव का हर मानव का लक्ष्य एक ही है, तो उस जब हम वो फिक्स करते हैं, हमारा प्रयोजन एक ही है तो, और लक्ष्य हमको फिक्स करना है, एक ही टाइप का लक्ष्य ही फिक्स करना पड़ेगा वो प्रयोजन को हासिल करने के लिए, तो आचरण हमारा सहज हो कि मैं एक मानव के हिसाब से रहूं, तो जब रजिता हूं तो वो जो विश्व परिवार, विश्व में जो भी कोई मानव है वो आचरण के साथ जी पाए, तो वो सहज आचरण होगा। ठीक, श्रद्धा दीदी क्या आँख हो गई बताओ, सुन रही हो? हाँ जी, और कोई? अवनीता एक माइक दे दे दो भैया, इधर बताएं। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, उनके बाद बोलो। हाँ, उनके बाद बोलिए जी, चालू कर लो जी। कि मानव का ही प्रतिरूप परिवार, परिवार का प्रतिरूप समाज, समाज का प्रतिरूप ऐसे, तो उसमें यही समझ आया था अभी तक कि जो भी मानव के अंदर विचार और जैसा भी चल रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल और राष्ट्र में अभी भी दिखता है जो भ्रम का है, तो अगर मानव का आचरण उसके मानव अपना आचरण अगर अपने आचरण में रहता है तो वो ही आचरण का प्रतिरूप परिवार, समाज, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के उसमें दिखेगा, मतलब वो अपने आप वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ भाई। सो भैया, जैसे काफ़ी सारी बातें समझ में आई और कुछ काफ़ी सारी थॉट रिलेट कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे प्रफुल्ल भैया से बात मैं काफ़ी कुछ रिलेट कर पाया जब उन्होंने बताया, तो जैसे आपने पांच वर्ग जो बताए हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हम भाषा के रूप में, अर्थ के रूप में इन पांच चीज़ों को पहचाने इसी तरीके से, मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। तो ये एक हमारे सामने, जैसे ये शब्द बोला जाता है तो कोई एक चित्रण हमारे सामने उपलब्ध हो ही जाता है, और इसी के अंदर हम देखते हैं कि मानव का ट्रांजेक्शन इस सब यूनिट के साथ हो ही रहा है, अल्टीमेटली वो मानव के साथ ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, संबंध को निभा रहा है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सारा जो बना हुआ है प्रकृति के अंदर बना हुआ है सारा सब कुछ, तो हमारा ट्रांजेक्शन उस पांचों यूनिट के साथ में प्लस प्रकृति के साथ में, तो अगर हम चूंकि इस पांच ट्रांजेक्शन्स में भी हम सफल नहीं हो पाए जिस भी व्यवस्था में जी पा रहे हैं, तो अगर क्योंकि सहज आचरण अभी हमें पता नहीं है अपना, तो उस चीज़ को पहचान पाना, उस रूप में जी पाना और इनके साथ न्याय करना, और स्वाभाविक बात है कि फिर प्रकृति के साथ न्याय करके फिर इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर पाना उस तरीके से, तो इतना यहाँ तक समझाऊँ शायद मैं। बहुत बढ़िया, और कोई बात? हाँ जी, सब लोग सुन रहे हैं एक दूसरे को? स्वाति दीदी सब सुन रहे हैं? और बताएं। मैं भी शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल करिए। मुझे लगता है ये आचरण का फैलाव है जिसमें जितना मानव अपने अंदर, फैलाव का मतलब क्या होता है? मतलब अपने अंदर कितना स्थिति को ले आए हैं कि परिवार के रूप में सोच रहे हैं, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में, जिम्मेदारी को लेते हुए। मतलब एक आदमी पहले नहीं सोचता इन सब के बारे में, ऐसा कह रहे हैं, फिर जागृति पूर्वक सोचने लगता है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, जिम्मेदारी पूर्वक, ऐसा मुझे लगता है। पहले नहीं सोचता है? पहले सोचता है लेकिन समझ में नहीं आता, तो जो अपने अंदर स्थिति है उतने ही रूप में व्यक्त होता होगा, और पर प्रभाव पड़ता है सभी स्तर पर, ऐसा लगता है उसका। तो फैलाव का क्या आशय है? मतलब पूरे व्यवस्था समझ में आने से, व्यवस्था पूर्वक जीने से, जहाँ जहाँ जो जो जिम्मेदारी होनी चाहिए राष्ट्र में, नीति पूर्वक उस अर्थ में उस नीति के साथ जीता हुआ, समाज में चरित्र पूर्वक उस अर्थ में जीता हुआ, ऐसे टाइप का। ठीक, संजय जी बताओ। है पीछे है माइक, माइक है भैया, है भैया बताओ। सभी को नमस्कार। मानव सहज आचरण का प्रमाण, तो मैं इसको ऐसे देख पाती हूँ कि मानव पांच स्थिति में जीता हुआ मानवतापूर्ण आचरण करता है, तो मानव सहज अपने आचरण का प्रमाण वो समाज में दे पाता है, और मानव मानव के साथ निर्विरोध होकर जीता है, और मानव प्रकृति के साथ बिना नुकसान किए हुए जीता है, और अपनी वो मतलब मानवतापूर्ण आचरण को दिखाता है, यानी कि मानव मानव के साथ और मानव पूरी प्रकृति के साथ जीता है, तो फिर वो अपने आचरण को प्रस्तुत कर पाता है, यही मानव सहज आचरण का प्रमाण है। बहुत बढ़िया। उस दिन तुमने मुझे पिज्जा भी नहीं दिया था ना। पत्थर निकालो मुंह से। हेलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग, एक बार आप सब लोगों के लिए जोरदार ताली। थोड़े नींद खुलते रहना चाहिए। आप दिग्विजय बहन इस पर अपनी नज़र डालेंगी, बताएंगी क्या सोचते हैं। थोड़ा टाइम के बाद बताएंगे। हाँ जी, और बबीता जी क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में, आपकी क्या राय है? माइक दीजिए भाई, माइक पीछे बबीता दीदी को दीजिए। भैया, मुझे ऐसा समझ में आया कि सहस्तित्व में एक नियम है, अगर मानव को ये समझ में आ जाए कि मेरी उपयोगिता और पूरकता क्या है और मैं उसको अपने में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, तो वो एक मानवीयतापूर्ण आचरण से प्रमाणित होता है, और जिससे वो राष्ट्र, स्वराष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में इम्प्लीमेंट कर पाता है। ठीक बात है। ठीक, हाँ जी, झा साहब बताइए। माइक जरा, एक माइक रिपेयर होने गया। हाँ, एक तो ये समझ में आता है कि जो चार अवस्थाएं हैं उन सबके अपने रूप गुण स्वभाव धर्म हैं, लेकिन मनुष्य में कल्पनाशीलता की वजह से जो है वो भ्रमित भी होने की संभावना रहती है और जागृत होने की संभावना भी उसमें रहती है, और जागृत होने के बाद उसे जब समझ में आता है कि मानव और मानव जाति अविभाज्य है, सबकी चाहना, इच्छा, आवश्यकता सबकी एक ही है, तो वह जुड़ जाता है उससे। और जैसा कि दीदी ने कहा कि अगर वह जागृत होता है तो उसे वह अस्तित्व के नियम को समझने लगता है, तो एक हारमोनी हो जाती है मनुष्य के प्रति, पूरी मानव जाति के प्रति और प्रकृति के प्रति भी। और उसके बाद अगर शिक्षा और व्यवस्था विधि से इसका प्रसार होता है और सभी मानव अगर ऐसे हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से, और अकेला भी जो यूनिट है मानव, वो भी जब मानव जाति से जुड़ जाता है तो वो अपने आप को, चूँकि हारमोनी हो जाती है, तो आज जो भी झगड़े हैं, चाहे वो राष्ट्रीयताओं के बीच हैं या समाज में है, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीने लगे उस सहज आचरण में, तो वो प्रमाण हो जाएगा जी, उससे परंपरा बन सकती है। बहुत बढ़िया, जोरदार। महिमा दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं? महिमा दीदी को माइक भिजवा दीजिए। तो आज पहला दिन है, थोड़ा सेट होते हैं, आराम से, घबराइए नहीं। मुझे ऐसा समझ में आया है कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कनेक्टेड हूँ पांचों स्तर में। मैं जैसे सोचती हूँ या मेरा जैसा आचरण है, ये पूरे पांचों लेवल तक फ़र्क पड़ता है इससे। तो जो मानवीय सहज आचरण की बात हो रही है वो बहुत आवश्यक है। अभी नहीं है तो वो एक तरीके से दिख ही रहा है, और अगर ऐसा होता है तो वो उस तरीके से दिखेगा, तो पांचों लेवल में इसका इम्पैक्ट। वो प्रसन्नता का। हेलो, तो मुझे ऐसे समझा कि मानव जब दूसरे परिवार में अगर देखते हैं तो एक मानव के दूसरे मानव के साथ संबंध में जब आते हैं तो उनकी कोई मानवीय अपेक्षा होती है, तो उसी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उस वही आचरण है, मतलब हमारा, हम जब दूसरे मानव के साथ रहते हैं तो वो परिवार लेवल पे हो गया। ऐसे ही समाज के लेवल पे जब हम अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या फिर आचरण होता है। ठीक बात। और कोई? तो यदि हम देखेंगे तो हम मानव क्या चीज है ना, तो मानव पांच भाग में ही है, एक व्यक्ति के रूप में है, एक मानव ही है, हमारे अंदर ही परिवार है ना, हम बात करें समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। तो कोई भी मानव भ्रमित हो चाहे जागृत हो, उसका कुल सोचने का जो एरिया है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड, अ ह्यूमन बीइंग इज इन फाइव काइंड्स बेसिकली, है ना, तरीके से पांच प्रकार, पांच स्थितियां हैं मानव में, कि या तो हम व्यक्ति के रूप में होते हैं या हमारे में ही हम ही परिवार के रूप में होते हैं। जब यदि दूसरे मानव के बारे में सोचते हैं, दूसरे मानव के साथ संबंध पूर्वक सोचते हैं या नहीं भी सोचते हैं तो भी भ्रमित मानव को देखेंगे तो उसका सोचना इस जगह पर जुड़ा ही रहता है। हम सभी को ये नहीं है कि जागृति के उपरांत ही हम ऐसा सोचते हैं, जागृति के पहले भी हम पांचों स्थितियों के बारे में सोचते हैं। आप एक्चुअली क्या हैं, एक मानव क्या है, तो पांच प्रकार से है। वो एक व्यक्ति के रूप में है, वही एक मानव जो परिवार के रूप में है, मतलब दूसरे मानव के बारे में, संबंध के बारे में, जिनके साथ हम रहते हैं उनके बारे में हमारे में कोई कल्पना है, विचार है, है ना, तो उसका परिवार नाम परिवार है। परिवार कोई फिजिकल चीज है क्या? परिवार कोई फिजिकल चीज है? हाँ, अगर फिजिकली देखेंगे तो क्या है, एक धरती और एक आदमी है, है ना, जीव जंतु हैं। फिजिकली तो बहुत छोटी, बहुत ही कम चीजें हैं। आप एरोप्लेन में जाते हो तो आपको ऊपर उठने के बाद धरती दिखाई देती है, थोड़ा नीचे आने के बाद कुछ चीज़ें हिलती दिखाई देती है, और क्या, और है क्या कुछ, है ना, थोड़ा ऊपर उड़ने के बाद धरती, थोड़ा नीचे जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी कर रही हैं चींटी मकोड़े जैसी, और थोड़ा नीचे जाने पर या याद आने पर फिर इतनी सारी कहानी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो सारा चल तो रहा है, जो कुछ भी हमारे को दिख रहा है वो सब कहाँ हो रहा है, हमारे में, विचार में ही हो रहा है, मैं में ही हो रहा है, है ना। मैं व्यक्ति के रूप में हूँ, मैं ही परिवार के रूप में हूँ, दूसरे मानव के बारे में हम सोचते हैं तो परिवार है, नहीं सोचते हैं तो काय का परिवार, बताइए। तो परिवार कहीं बाहर, कहीं बाहर होता है ना। फिजिकली देखेंगे तो आदमी है, कहीं ना कहीं रह रहे हैं, कोई एक छत के नीचे रह रहे हैं, कोई जहाँ भी रह रहे हैं, लेकिन अगर उसको मेंटली देखने जाएंगे तो ये मेंटली, ये सारी चीज़ें मेंटली इक्वेट हो रही है ना, ये सब खड़ी कहाँ हो रही हैं, ये सब वास्तविकताएँ कहाँ प्रकट हो रही हैं, और ये मानव में हो रही है, और इसके लिए कोई जागृति चाहिए क्या? नहीं, कोई जागृति नहीं चाहिए। भ्रमित मानव में भी इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं। आप अपने लिए जितना सोचते हैं, है ना, हो सकता है उससे ज़्यादा आप परिवार के लिए सोचते हैं, कम सोचते हों, लेकिन परिवार के लिए भी सोचते हैं, और वो आप ही सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, एक व्यवस्था के स्वरूप में चीज़ों को हम सोचते हैं, राष्ट्र के रूप में सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप में सोचते हैं, वो सब हमारे अंदर ही चल रहा है। चींटियों में तो नहीं चल रहा है, हाथी में नहीं चल रहा है, पत्थर में नहीं चल रहा है, तो मानव में ही है। तो ये समझ में आ जाए कि इन पाँचों जगह पर एक मानव जीने वाला तो एक ही है, ये कंप्लीट, ये सब मिला के कंप्लीट हो रहा है। कोई भी मानव कंप्लीट कब हो रहा है? जब ये पांचों मिला के कंप्लीट हो रहा है। अब बात इतनी सी है कि आप सोचते थे इसके लिए पहले भी थे, है ना, देश में कोई घटना घटती है आप सोचते हो, दुनिया में कोई घटना घटती है आप सोचते हो, अच्छा बुरा उसे आपको लगता ही है, लगता है या नहीं लगता है? कहीं पर कोई दुर्घटना घटती है, न्यूज़ आती है तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्या होता है? अच्छा लगता है तो भी आप जुड़े हुए हो, और बुरा लगता है तो भी आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ना। तो नॉर्मल आदमी को अगर देखेंगे तो फर्क पड़ता ही है। इसको हम कह रहे हैं कि संवेदनशील मानव को अच्छे और बुरे का फर्क पड़ता ही है। कोई डिसऑर्डर हो जाए, शारीरिक व्याधि हो जाए, मानसिक कोई दिक्कत हो जाए उसको, तो फिर फर्क पड़ना एक बार बंद कम कर दे, संवेदनहीन हो जाए, फर्क तो पड़ता ही है। ये बात समझ में आई? तो आप क्या करेंगे, मानव सहज आचरण मतलब सहज एक आचरण हो, ऐसा एक जीने का स्वरूप हो। अभी क्या हो गया, ये एक आदमी यहाँ ऐसा जिए, परिवार के लिए कुछ करे, समाज में कुछ हो, राष्ट्र में कुछ हो, अंतर्राष्ट्र में कुछ हो, तो अब ये क्या हो गया, इसी का नाम क्या हो गया? अगर ये अलग अलग हैं तो क्या हो गया, ये सब अलग अलग हो गया तो खंडित हो गया, वो आदमी खुद ही खंडित हुआ, पहले टुकड़ा हो गया उसका। या जीने के कोई ऐसे स्वरूप बन रहे हैं जो इधर कुछ करना है, इधर कुछ करना है, इधर कुछ करना है, तो उसकी टांग खिंचाई हो गई, टांग फटेगी कि नहीं फटेगी, तो उसको कह रहे हैं कि वो असहज हो गया। वो आदमी क्या हो गया, परिवार में अलग कुछ नियम से भाई है ना, और समाज में कोई अलग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मानव सहज आचरण, हमारे को एक मानवीय आचरण संपन्न हो गया, जिससे कि एक एक कंप्लीट चीजें मिल गई जीने का, जिससे कि ये पांचों स्थितियां आपस में संगीतमय हो गया, ये टांग खिंचाई इसमें बंद हो जाए, कितना आसान हो जाए। ये काम कठिन होगा या जो अभी हम कर रहे हैं वो कठिन है? अभी जो कर रहे हैं हम कितना कठिन कर रहे हैं, कि एक ही आदमी जीने वाला और वो पांच जगह पे पांच तरीके से रंग बदलना, उसको कहते हैं है ना, तो ये ज्यादा कठिन है। टुकड़ों में कहाँ अध्ययन कराते, माइक में बताइए, माइक में बताइए, कोई पानी वाला है? हाँ जी, क्योंकि हमारा एक ही तरह का आचरण और एक ही पूरे लिए ही होगा, सोचना भी एक जैसा ही होगा, अखंड ही होगा, तो फिर ये पांच स्थितियों में क्यों फिर अलग अलग शब्दों से हम पढ़ने की या देखने की कोशिश कर रहे हैं? अलग थोड़ी, तो इसको अलग हम पहले ठीक समझ लेते हैं। देखो, समझने का तरीका क्या होता है, हम लोग पूरे अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, अभी बढ़ा ही रहे धीरे धीरे, तो ये समझ में आता है कि पहले हम कोई भी चीज़ को टुकड़े में, टुकड़े टुकड़ों में समझते हैं, पीसेस में, काय में समझते हैं, क्योंकि कल्पनाशीलता एक समय में एक ही जगह पर लग सकती है। तो जैसे हम यहाँ पर कई तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जितने तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहला मुद्दा क्या बनता है कि उन सभी शब्दों का एक डेफिनेट अर्थ है, वो हमको समझ में आना चाहिए। इसको कह रहे हैं कि पहले वो एक एक टुकड़ा पीसेस हमको ठीक से पकड़ में आना चाहिए, और एक शब्द के अर्थ का दूसरे शब्द के अर्थ से भिन्नता क्या है, ये समझना जरूरी है। समझने की विधि यही होती है। ये सबको समझ में आ रही है? तो अध्ययन में थोड़ा हम सूक्ष्म में जाएंगे, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसका मतलब इतना ही है कि चीज़ों को हम पहले टुकड़ा करके हम समझते हैं, विश्लेषण पूर्वक समझते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट डू इट अदरवाइज। तो आदमी जब भी करेगा तो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस विश्लेषण करेगा। एनालिट का मतलब होता है कट करते हैं हम कोई चीज़ों को। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सभी लोग साथ चल रहे हैं अभी, रामेश्वर भैया नमस्ते, है ना, मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो, पानी पिला रहा हूँ मैं भी, चिंता नहीं कर रहा आप। तो जैसे ये मकान ही है, ये कमरा है, कमरा एक अपने आप में एक शब्द है, वो पूरा है या अधूरा होता है? वो अपने आप में कोई चीज़ है, तभी तो वो पूरा होगा, तभी फंक्शन करेगा, अधूरा कुछ फंक्शन होता नहीं है। लेकिन वेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, देन वी हैव टू कट इट इन सेवरल पीसेस। वो जीवन में ही क्रिया है जिसको हम कहते हैं विश्लेषण, उसको टुकड़ा करता है, मकान का टुकड़ा थोड़ी करते हैं हम, वो टुकड़ा कहाँ कर रहे हैं हम, पहले मन में टुकड़ा करते हैं, उसका वृत्ति में टुकड़ा हो रहा है ना, कि ये दीवार है और ये फ्लोरिंग है और ये छत है और उसमें ये एक छेद इधर से हैं, कई छेद इधर से हैं, और ये छेद क्यों हैं और वो छेद क्यों हैं, और ये घूमने वाली मशीन वहाँ क्यों लगी, नीचे क्यों नहीं लगी, तमाम तरीके से हम उसका पहले विश्लेषण करते हैं। ये बात समझ में आया? तो विश्लेषण पूर्वक हम उसका टुकड़ा करके हम कोई कोई छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। और इसका अगला चरण क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये अध्ययन के लिए बहुत की पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए। उसका अगला चरण ये होता है कि आपके अंदर ये सारे टुकड़े जुड़ते हैं, ये आपके अंदर मतलब आप ही ने टुकड़े करे इसको, फिर आप ही में ये जीवन में कोई ऊपर की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में टुकड़े वापस जुड़ के एक चीज बनती है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी यही प्रक्रिया हम लगाएंगे, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। जैसे हम टुकड़ा कर रहे हैं कोई चीज का, तो वो टुकड़ा करते समय हमारा मन साथ चलना चाहिए कि भाई इसकी कोई उपयोगिता है ना, और ये वापस जुड़ना आप में अपने आप चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में चीजों को पीसेस करके बताना और जीवन में उसका जुड़ाव होना, जीवन में वापस जुड़ जाना, ये दो तरह की चीजें चलती हैं। ठीक है ये बात? अगर वो जुड़ी नहीं, जैसे विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान ने टुकड़ा तो बहुत किया है ना, चीजों का बहुत टुकड़ा किया, लेकिन वो जुड़ नहीं पाई, रख दीजिए, वो क्या हो गया, वो एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के साथ प्रॉपरली फिट इन होना चाहिए, है ना। वो जीवन में होने वाली चीज है, चित्रण में, चित्रण से ऊपर की चीजें हैं, तो यदि नहीं जुड़ी तो उससे कोई सेंस डेवलप नहीं हो पाया। ये बात समझ में आ रही? तो अध्ययन का मतलब ये है कि अभी हम हर चीज को उसका एकदम डीप, एकदम टुकड़ा, एकदम टुकड़ा का मतलब ये है कि एकदम उसके जैसा फिर कोई दूसरा अर्थ नहीं है ना। एक शब्द का जो अर्थ है वो दूसरे का वैसा नहीं है, तो एक शब्द से दूसरे शब्द में क्या भिन्नता है उसको बहुत डिस्टिंक्शन के साथ कट टू कट समझने के लिए जरूरत है। फिर ये सब मिलकर कोई एक ही उत्तर है, ये सब मिलकर कोई एक साउंड करना। जैसे अभी भ्रमित मानव से हम बात करते हैं, तो स्नेह क्या है तो प्रेम है, प्रेम क्या है तो विश्वास है, और विश्वास क्या है तो लगाव है, तो उनका भी जुड़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो उनका भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे जुड़ा हुआ फंक्शन में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको बहुत एनालिसिस करके समझा नहीं गया, तो समझ में ही नहीं आया। तो विश्लेषण के बिना वो हमको समझ में आएगा नहीं, और समझ में नहीं आएगा तो फिर वो फंक्शन में नहीं आएगा वो, है ना। तो हो सकता है कि भ्रमित मानव ऐसे ही स्नेह का मतलब प्रेम, और प्रेम का मतलब विश्वास, और विश्वास का मतलब सम्मान, और जागृत मानव भी बोलेगा ये बराबर ये, ये बराबर ये, बराबर ये, लेकिन दोनों में क्या अंतर हो गया, एक विधिवत अंतर हुआ, क्या अंतर हो गया कि पूरा विश्लेषण हम कर पाए, फिर वो पूरा जुड़ गया। तो ये समझ में आया कि समझते समय तो उसको फैला फैला के अलग अलग टुकड़ों में समझेंगे, जगह भर गई वहीं बैठ जाएगी, समझते समय तो ये तो डायरी तो नीचे बैठ के सुन लेगी। हाँ, समझते समय तो इसको अलग अलग फैला के समझेंगे, पर हाँ, जीते समय एक ही आचरण होगा जिससे ये सब चीज हैंडल हो जाएगा। जीते समय हाँ, जीना तभी बनेगा जब उस सब मिलाकर कोई आचरण आपको समझ में आएगा, नहीं तो स्नेह के लिए कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, विश्वास, अब विश्वास हटाना गया तो कुछ और करना पड़ेगा जी, तो इस प्रकार से तो हमारा सर्कस हो जाएगा। आचरण एक ही जैसा होगा जिससे परिवार भी हैंडल होगा, समाज भी हैंडल होगा। अभी ये बात समझ में आया? तो मानव सहज मतलब एक नेचुरल, एक ऐसा आचरण हम समझना चाहते हैं जिससे कि ये पूरा मानव में सर्कस होना बंद हो जाए। क्या बंद हो जाए? सर्कस समझते हैं या नहीं समझते हैं? सर्कस का मतलब ये है कि हाँ, अल इसको पकड़ने जाते तो इधर छूट जाता है, तो एक हाथ से ये, एक हाथ से वो, एक टांग से इधर, सर्कस में सिद्ध होता है नहीं होता है? खिंच गया आदमी, बच्चों को पकड़ने जाओ तो फिर नौकरी छूट जाती है, और नौकरी ठीक से करने जाओ तो पति से लड़ाई हो जाती है, और पति से कुछ पटाने जाओ तो सासू माँ नाराज हो जाती है, और सासू माँ को ठीक करने गए तो अपने दुखी हो जाते हैं, है ना, और इस बीच में फिर से नौकरी चली जाती है। तो आदमी करे तो करे क्या, कैसे मैनेज करे, मैनेजमेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सारे पीसेस को पकड़ कर रखना चाहते हैं, ये सब पकड़ रखे हमने, पांच पीसेस पांच जगह, दो हाथ दो पैर, एक जीभ से पकड़ रखा, इस प्रकार से सर्कस हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, मानव में, आप कोई भी मानव हो, सबका कंसर्न, सबका जुड़ाव देश विदेश है ना, समाज प्रकृति इस सब के साथ है ही, और उन चीजों के साथ आप जूझ ही रहे हो, कोई नई बात नहीं हो रही है। मतलब आप देश के बारे में सोचते ही हो, आपके अंदर देश समाया रहता है, आप अंतर्राष्ट्रीय के लेवल पर भी सोचते हो, लेकिन आपको वहाँ पर सोचने का जीने का एक सही तरीका नहीं पता है, कुल दिक्कत इतनी है। तो ये नहीं है कि हम फैल गए जी, अब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल सोचने लगे, हम बड़े महान हो गए जी, ऐसा नहीं है। मानव होता ही इतना ही है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तब भी जो आदमी था वो दूसरे देश के बारे में सोचते थे कैसे रहते होंगे लोग, और वो वहाँ जाते ही था नाव वाव लेके, है ना, रास्ते नहीं है तो भी ढूंढ कहीं कहीं पहुँच ही जाता था आदमी। तो मानव का जो कल्पनाशीलता है, मानव का जो कल्पनाशीलता है मानव के संदर्भ में है, वो पूरी धरती तक फैला ही रहता है। हमारी कल्पनाशीलता में धरती आई रहती है या नहीं आई रहती है? हम सबकी कल्पना में चांद आ ही जाता है। तो जहाँ तक हमारी कल्पनाशीलता है वहाँ तक हमारा फैलाव है ही। भ्रमित मानव भी फैला ही है, जागृत मानव भी फैला ही है, ऐसा है कि नहीं? जैसे कोई भी भ्रमित आदमी को बोलो कि भाई अभी एजुकेशन फॉर नॉट फॉर डिग्री है, तो बोलता है मेरे लिए ठीक है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, है ना, लेकिन मेरे परिवार के लिए क्या पता क्या ठीक है कि नहीं। ठीक, परिवार के वालों के ठीक होगी तो पता नहीं समाज में क्या होगा, बिना डिग्री के कैसे शादी होगी कि नहीं होगी उसकी, ठीक है ना, शादी होगी कि नहीं होगी। और सरकारी कल से बोलने की डिग्री वाले सब खाली करो, बिना डिग्री वाले। तो देश के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में हम सोचते ही हैं, हाँ या ना। तो ये नहीं करें कि आपको अपना दायरा फैलाना है, ये सब नहीं है, फैला ही हुआ है, फैला ही हुआ है, ये कह रहे हैं। दायरा बढ़ाना नहीं है, घटाना भी नहीं है। जितना दायरा है उतने से ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते हैं, उससे आप कम नहीं कर सकते हैं, उतना है ही। इस बात को बट ठोक बजाओ तरीके से करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये बात समझ में आता है? अच्छा, आप दायरा कम करके जीना चाहो, वो होता नहीं है, वो होता नहीं दीदी, है ना। हमको क्या लेना देना, मैं भला, मेरा घर भला, मेरे बीवी बच्चे भले, अपना पढ़ाई लिखाई कराओ, शादी ब्याह करो, उनके काम खत्म, और हम सुख चैन की जिंदगी जिएंगे। ऐसा हम दायरा छोटा करने का सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। होता है ऐसा? हाँ जी, इससे सहमति है? नवनीता दीदी कुछ कह रही है, माइक दो भैया। मैंने जो कहा कि दायरा ना छोटा किया जा सकता है ना बड़ा, इसमें कुछ कहना है तो कह लीजिए जी। आप कुछ और कहना चाहते हैं और कुछ कह लीजिए। इस चीज से सहमति है भैया, और वो अभी भी दिखता है। और मुझे ये पूछना है कि आपने बोला कि समझेंगे टुकड़ों में, पर आचरण एक ही होगा, तो आचरण एक ही होगा को और कैसे देखे, मतलब आचरण समझना जो होता है क्रम से होता है या पूरा का पूरा इकट्ठा समझ जाते हैं? क्रम से। और ये सब जो एक एक पीसेस जो समझे हैं, ये कहीं हमारे मन में जीवन में कहीं जुड़ना है इनको। यदि ये जुड़ गए तो आचरण हुआ, यदि ये नहीं जुड़े तो क्या हो गया, सर्कस। तो आचरण एक ही हुआ तो आचरण क्या हुआ, मतलब आचरण का मतलब समझना फिर तो। हाँ वो ठीक है ना, मानव सहज एक नेचुरल एग्जिस्टेंशियल एक मानव के जीने का क्या तरीका है, विच फुलफिल्स अवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, मतलब नॉर्मली अपन देखने की एक बेसिक जो आचरण होगा वो एक आएगा, भले समझना टुकड़ों में जैसे होगा। हाँ। आचरण ऐसे, ठीक है ना बात है, ये बात समझ में आई? तो क्या मोटी बात अभी कही हमने आज पहले के प्रेजेंटेशन में, पहले दिन में जी? हेलो, राष्ट्र को और अंतर्राष्ट्र को कैसे देखेंगे? राष्ट्र को कैसे देखें, यहाँ राष्ट्र का क्या मतलब, अंतर्राष्ट्र का क्या मतलब, और यहाँ समाज का क्या मतलब, वो भी है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ बढ़ाते जाते हैं इसी चार्ट को। तो व्यक्ति में अगर देखेंगे, तो व्यक्ति में अगर हम बढ़ाएं डायग्राम को, तो एक मैं हूँ और एक मेरा शरीर है, ऐसे कुछ बना सकते हैं, है ना। और अगर देखें तो अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, है ना। और अगर देखेंगे तो स्त्री, पुरुष, जाति, रंग, नस्ल, इत्यादि इत्यादि। ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में ये सब बातें हमको समझ में आ सकती हैं। ये सब वास्तविकताएं हैं, कल्पनाएं, तो इन्हीं को अभी समझ लेते हैं। तो स्त्री पुरुष जाति रंग नस्ल बच्चा बूढ़ा, अभी और भी टुकड़ा करेंगे तो और भी टुकड़ा हो जाएगा इसका। क्या टुकड़ा हो गया? बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ठीक है, अब मेरे को बोलेंगे तो ये चैतन्य हो गया और ये जड़ हो गया, ऐसे ऐसे और बहुत सारे आप कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया? ठीक। तो मानव सहज मौलिक आचरण मतलब हम सब एक मानव हैं और ये सब जगह मिलाकर हमारा एक मौलिक कोई आचरण हो, जैसे एक परिवार एक से अधिक मानव वो मिलकर एक आचरण, समाज है ना, परिवार और व्यवस्था वो सब मिलके एक आचरण। तो क्या अभी जैसे हम एमसीबी के एक इतने लोग हैं तो ये सब मिलके एक आचरण को व्यक्त कर पाएं, है ना? तो उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि एमसीबी के का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के अर्थ में हम सब वो आचरण कर पा रहे कि नहीं कर पाते। एक मानव एक व्यवस्था के रूप में किस प्रकार का आचरण, एक मानव एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार का आचरण, मानव जो है एक प्रकार की है ना अंतर्राष्ट्रीय के रूप में क्या आचरण, तो ये समझ में आया। तो व्यक्ति को परिवार को इस प्रकार देख सकते हैं। परिवार में अगर देखेंगे तो पुनः हम क्या देख रहे हैं, मानव है ना, धन मानव, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, संबंध की अगर हम बात करेंगे तो न्याय की बात करेंगे, और न्याय की बात कर रहे हैं तो ये सब मूल्यों की बात आ रही है ना, 9+9, अभी यहाँ पर भी मूल्य कहीं बिठाना पड़ेंगे। तो मानव में ही ये डायग्राम अच्छे से अगर बनाओगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बन सकता है। तो मानव में ही दूसरे मानव के बारे में संबंध पूर्वक जीने के समय में मूल्य की बात हो रही है। मानव में अपने बारे में मैं और ये मैं एक परमाणु हूँ, चैतन्य और शरीर है, और मेरे में कोई अनुभव विचार कार्य व्यवहार की बात हो रही है। मैं स्त्री पुरुष जाति रंग नस्ल बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध में कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानते हैं। तो मुझे इस मैं अपने में किस प्रकार से हूँ ये ठीक ठीक पहचानने की बात बनी है। मानव ही परिवार है तो मानव ही दूसरे मानव के साथ संबंध में न्यायपूर्वक जीने की अपेक्षा अपने में ही है, और उसके साथ कोई मूल्यों की बात हम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसी विधि से समाज की हम बात करेंगे तो क्या है, मानव धन मानव मिलके एक व्यवस्था। तो मानव धन व्यवस्था, तो मानव धन व्यवस्था में एक प्रकार की एक व्यवस्था, एक उसका एरिया, अभी हम इसको आगे फैलाएंगे तो धीरे धीरे ये बन सकता है चार्ट बढ़िया, कि हम समाज में क्या व्यवस्था की हम बात करें। ठीक, तो मैं ही हूँ जो मानव और एक व्यवस्था के बारे में मैं सोचता हूँ, मैं मनुष्य ही हूँ, मनुष्य और मनुष्यकृत व्यवस्था के बारे में हम जो कुछ कह रहे हैं उसका नाम है समाज, है ना? जैसे मैं चाहता हूँ कि रोड ठीक रहे, पानी ठीक से आए, ये मैं ही चाहता हूँ ना, मैं ही चाहता हूँ कि प्रॉपरली बच्चों को शिक्षा हो। तो हमारे में ही ये सब चीज़ें हैं। फिर मानव ही व्यवस्था का एक अगला डिग्री है जहाँ पे हम कह रहे हैं एक राष्ट्र है। तो इन दोनों का दोनों में क्या करते हुए दायित्व हैं उनको हम समझना चाहते हैं। व्यवस्था का एक तीसरा लेवल का मुद्दा है जहाँ पर हम कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय है। तो व्यवस्था के तीन मुद्दे हम पहचान रहे हैं, यहाँ पर कोई दायित्व कर्तव्य को पहचानते हैं, यहाँ पर कोई दायित्व कर्तव्य को पहचानते हैं, वहाँ पर कोई दायित्व कर्तव्य को पहचानते हैं। ठीक है ना ये बात? तो सार रूप में, थोड़ी लंबी हो गई चर्चा के, सार रूप में ये बात पकड़ में आया कि आपकी अपनी कल्पनाशीलता को ना फैलाना है और ना उसको संकुचित कर सकते हैं, वो जितनी फैलना चाहिए उतनी फैली रहती है। जहाँ जहाँ हमारे कनेक्शन हैं वो हैं ही, जो जो हमारे जुड़ाव वो बने हुए हैं वो बने ही हुए हैं, लेकिन अब आपके पास दो ही च्वाइस है उनको सही अर्थों में हम समझ पाएं, है ना, और उन सब में जगह पर जीने के लिए एक ऐसे आचरण को हम जी पाएं कि तमाम जगह पर भी वो सब जगह पर एक ही हो, हमारी टांग खिंचाई नहीं हो, हम इसमें खिंचे ना, क्योंकि अब तक यही हुआ है सारे ज्ञान के नाम पे, सारे विषय के नाम पे भी हुआ, फिजिक्स कुछ कह रहा है, केमिस्ट्री कुछ कह रहा है, वह कहीं मिलते ही नहीं है। इसी विधि से हमारे अंदर जो भी जो जितने भी क्या बोलते हैं उसको द्वंद्व हैं, तो मानव में अंतर्द्वंद्व का मतलब क्या हुआ, मानव में अंतर्द्वंद का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जीने के लिए जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ पर जीने के लायक नहीं है, यहाँ पर जो अच्छा है वो यहाँ पर बुरा है, यहाँ पर बुरा है, यहाँ पर जो अच्छा है वो यहाँ पर बुरा है या अच्छा है, इस प्रकार से हम लोग उसको अगर देखने जाते हैं तो उसमें हमारा कोई एक मौलिक आचरण नहीं निकल के आता, या यूँ कह लो कि मौलिक आचरण नहीं समझ में आया, इसीलिए हर टुकड़े टुकड़े को हम संतुलित करने जा रहे हैं और वो होता नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो क्या निकल के आया कि एक मानव का एक मानव के रूप में क्या आचरण, ताकि वो परिवार के रूप में एक आचरण, समाज के रूप में एक आचरण, राष्ट्र के रूप में एक आचरण, हम सब मिलकर धरती पर एक आचरण को प्रस्तुत कर पाए कि धरती का सुरक्षा हो सके, सदुपयोग हो सके। अभी तक ऐसे आचरण को हम व्यक्त नहीं कर पाए हैं, कर पाए है ना, इसका सुरक्षा ये हम नहीं कर पाए। तो अंतर्राष्ट्र में ये धरती की सुरक्षा है ना, जैसे आप पूछे कि अंतर्राष्ट्र क्या है, तो धरती की सुरक्षा का जो मुद्दा है राष्ट्र में क्या है, तो धरती का सदुपयोग हो सके है। मोटा मैंने टर्म किया है, इसको हम चाहेंगे तो और बहुत सारे बातें इसमें कर सकते हैं। तो सदुपयोग की शिक्षा, शिक्षा यहाँ पर भी होने वाली है, शिक्षा यहाँ भी होने वाली है, तो सदुपयोग की शिक्षा और व्यवस्था, या सुरक्षा की शिक्षा और व्यवस्था, या सदुपयोगात्मक शिक्षा और व्यवस्था है ना, यहाँ पर जो है वो समाधान समृद्धि की शिक्षा और व्यवस्था, ये बात ठीक है। तो व्यवस्था एक, व्यवस्था दो और व्यवस्था तीन, इस प्रकार से एक बढ़िया प्रेजेंटेशन अपन बना सकते हैं एक चार्ट के रूप में, जिसमें सारा समझ में आ सकता है कि ये सब मिला के एक मानव है। आदिकाल का मानव भी ऐसे ही था दीदी, पहले दिन पैदा हुआ उसको भी ये खोपड़ी चलती थी उसकी, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये बिजली क्यों कड़क गई, ये क्या हो गया, कब जिएंगे कब मरेंगे, सब सारे उसके जुड़ाव उतने हैं ही। चलिए ये बात समझ में आई। दूसरा मुद्दा, पहला मुद्दा जो हमने लिखा था, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक स्थापना। चलिए, और तीसरा उद्देश्य लिखा, सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये तीन उद्देश्यों के लिए अध्ययन शिविर को देखा जाए, इसको समय समय पर अपन धीरे धीरे अभी बातें करते रहेंगे। अध्ययन क्या चीज है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, आप लोगों के लिए यहाँ थोड़ा टाइम टेबल भी ऐसा है, थोड़ा भारी लग रहा होगा तो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। अध्ययन क्या है, और अध्ययन कैसे होगा, और उसमें इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, हैं? इन्वेस्टमेंट क्या है, अध्ययन अध्ययन क्या है, तो अध्ययन यही है कि देखिए, जो मन में कल्पना थी हमारे मानव में आशा थी या नहीं थी, ये धीरे धीरे विकसित हुई या पहले से थी, पहले दिन का आदमी जागो दीदी जागो, जाग जाओ जाग जाओ जाग, पहले दिन का जो मानव है उसमें भी जो आशाएं थी या खत्म हो गई थी या पैदा नहीं थी, थी ही आशाएं पहले से ही थी। आशा के आधार पर अपन ने क्या बनाया, आशा के आधार पर क्या बना दिया अपन ने, हाँ जी, नाश्ता, आशा के आधार पर क्या पापा ने बनाया, कोई बताओ? चलो आशा, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, जिन्हें के लिए बना लिया, आशा का अनुरूप, आशा का अनुरूप कहाँ बना अब तक? वेरी गुड वेरी गुड। प्रांजल भाई ने बोला भाषा, तो आशा के स्वरूप में हमने क्या बना लिया अब तक? तो आशा के स्वरूप में भाषा आ गई है। और भाषा क्या है? शब्द है। अब देखो अपन अध्ययन कर रहे हैं तो अपन सब टुकड़े करते चलेंगे उसको, है ना? तो आप लोग थोड़ा तैयार रहना, मतलब ऐसा नहीं कि यार बहुत बोर हो रहे हैं, थोड़े चुटकुले नहीं हो रहे इसमें, चुटकुले नहीं आएंगे अध्ययन शिविर में, चलेगा कि नहीं चलेगा? दीदी बिना चुटकुले चलेगा? थोड़े सी नहीं, वो चुटकुले नहीं है, दिग्गी साहब इनको पता है कि चुटकुले नहीं आएंगे, इसीलिए वो ये लेके आएंगे। तो आशा के अर्थ में बन गई। हम सबको भाषा विकसित करनी है कि नहीं बनानी है अध्ययन अध्ययन के दौरान? नहीं, आशा के अर्थ में भाषा पहले से ही बन गई। आशा के अर्थ में भाषा, भाषा में क्या चीज है? शब्द है। और बताओ क्या क्या है? शब्द का समूह है जिसको कहते हैं वाक्य है, है ना? और बोलो, गद्य है, पद्य है, और छंद है, मंत्र है, ये ठीक है? तो शब्द का ही ये फैलाव है, उसमें इतनी सारी चीजें, फिर इसमें कोई व्याकरण भी है, है ना? जोड़ा, इनके जुड़ाव भी हैं आपस में, क्या क्या हैं, तो उतने विस्तार में अपन नहीं जा रहे। अपन तो पकड़ रहे क्या चीज? शब्द। और शब्द को फिर कई तरीके से व्यक्त करते हैं। तो मानव में आशा काय की थी? सुखपूर्वक जीने की आशा। तो जो भी मानव बनाया वो क्या बनाया? भाषा। मानव की भाषा में क्या चीज आया? बबीता दीदी हिंदी एक्सपर्ट बताओ। तो आशा के आधार पर भाषा, ये सहमत हो इससे? मन में कोई आशा थी, है ना, उसके लिए भाषा बना दिए। लेकिन सुखपूर्वक जीने की आशा थी, लेकिन सुखी नहीं हुए तो दुखी भी रहे, फिर भी सुखी होने की आशा खत्म हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो सुखी होने की आशा के अर्थ पे भाषा और दुखी की भाषा, तो भाषा में दो तरह की बातें होगी। क्या क्या बातें होगी? एक एक आशा के साथ और एक निराशा के साथ। अभी भाषा कैसे बन गई? एक आशा की भाषा और एक निराशा की भाषा। कौन सी भाषा, कौन कौन सी भाषा बनी है? आशा की भाषा। शेफाली जी नमस्ते। आशा की भाषा और निराशा की भाषा, दोनों तरह की भाषा बन गई, ठीक है ना? तो अभी हम क्या करने वाले हैं इस पूरे अध्ययन में? अध्ययन क्या? तो अध्ययन में कोई भाषा है, कोई शब्द है। कौन से शब्द ले रहे हैं? कौन से? हाँ, तो आशावादी भाषा, निराशावादी नहीं, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं निकलता है। क्योंकि हमारी मौलिक आशा क्या है? बाय बाय बेटू, ठीक है आना जल्दी जल्दी, आराम से जाके फोन कर देना एक बार। सबकी तरफ से एक जने से बाय कर लो, है ना? इतना अलविदा तुमको कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। प्रधानमंत्री के बाद तुम्हारा नंबर लग रहा है। हाँ जी, ये ठीक है। तो भाषा में सुखपूर्वक जीने की भाषा और दुखपूर्वक जीने की, निराशापूर्वक जीने की भाषा, वो वाला भाग हो गया। तो अपन छाट के कहाँ चलेंगे भाई? कौन सी भाषा के साथ बात हो रही है? तब क्या हो गया? शब्द पहले से ही है, कौन से शब्दों के अर्थ पता करना चाहते हैं हम? जो सुखपूर्वक जीने की आशा से जुड़े हुए भाषा है उन शब्दों को पहले पकड़ेंगे। अपन क्या पकड़ेंगे, नागराज जी पकड़े रखे हैं उसको, है ना? तो ठीक है, तो ये हिंदी के जो शब्द हैं उनके साथ चलने वाला कार्यक्रम है। अब किसी को हिंदी नहीं आती हो तो अपना अपने तरीके से ट्रांसलेट कर ले, अपना कोई जिम्मेदारी नहीं है, कंडीशन अप्लाइड, क्योंकि कौन सी का क्या भाषा निकलता है वो पता नहीं चलता अंग्रेजी में, है ना? या तो हमारी समझ नहीं है, जो भी हो। तो चूंकि ये हिंदी के साथ चलने वाली कार्यक्रम है तो जिसको भी अध्ययन करना है तो उसको हिंदी धीरे धीरे सीखना ही है। आज की परिस्थिति में तो ये अनिवार्य है, आगे के समय आगे देखेंगे। तो शब्द हैं परंपरा से आए हुए, तो शब्द का सुखपूर्वक जीने का सुख परिभाषित नहीं था, मानव परिभाषित नहीं था। तो जितने भी तरह के जो शब्द बने थे वो सिर्फ आशा में थे, उस आशाओं को हकीकत में बदलने के लिए अभी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो शब्द और शब्द के मूल में अर्थ, तो अध्ययन क्या कर रहे हैं अपन, कोई शब्द लेंगे और उस शब्द के मूल में अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं। देखिए सेवन, शब्द और शब्द का अर्थ है ना, मीनिंग जिसको बोलते हैं, और अर्थ के मूल में अपने को कहाँ पहुंचना है, अल्टीमेटली वस्तु तक पहुंचना है। यदि सुख एक शब्द है तो सुख एक शब्द का मीनिंग क्या है और सुख वस्तु क्या है, तो अध्ययन का मतलब क्या हुआ है, स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। ये समझ में आता है? अध्ययन में क्या करने वाले हैं अपन, इस उद्देश्य की पूर्ति में, ये जो वर्तमान स्थिति है, धरती तापग्रस्त हो गई है, प्रदूषण हो गया है, मानव जाति भयग्रस्त हो गई, असुरक्षित है, वांछित स्थिति इसके जैसे उल्टा ही है ना? तो धरती क्या रहे, धरती संतुलित रहे, और प्रदूषण की जगह क्या हो, ऋतु चक्र जो है वो संतुलित रहे, और मानव जाति क्या हो, भयमुक्त हो और सुरक्षित हो जाए। तो अब ये पूरा सेटिंग आप जमाइए, क्या क्या चीज कही आपको, ये कही कि शब्द हैं और शब्द में उन आशाओं के साथ भाषा, शब्द और उसका अर्थ, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये स्थिति है और ये स्थिति हम पाना चाहते हैं। अगर ये बहुत चीजें को ठीक से बिठा कर रखेंगे तो अपने लिए बहुत सारी चीजें यहीं पर स्पष्ट हो जा रही हैं। क्या स्पष्ट हो जा रही हैं, पहले बहुत अच्छा था उसकी हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई समीक्षा की बात नहीं कर रहे, है ना? जो कुछ भी था उसका देन क्या हुआ, फाइनली धरती तापग्रस्त हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई और प्रदूषण सब जगह व्याप्त हो गया, और उससे क्या हो गया, मानव जाति जो है वो भयभीत हो गई है और असुरक्षित महसूस करे। तमाम ज्ञानी, तमाम विज्ञानी, तमाम विज्ञान होने, विवेक होने के बाद भी अब धरती की ये स्थिति है, ये सबको सहमत है, ये सभी लोग सहमत है, मीनाक्षी जी सहमत है, इससे कोई दिक्कत है इसमें, है ना? और क्या ये जो वर्तमान स्थिति है ये हम चाहते हैं ऐसा, या हम ये वांछित स्थिति चाहते हैं? वांछित में क्या चाहते हैं, धरती संतुलित हो जाए, ऋतु संतुलित रहे, ऋतु चक्र बने रहे और मानव का भय खत्म हो, मानव जाति सुरक्षित होकर जिए। इस स्थिति को पाने के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई शब्द अर्थ और अर्थ के रूप में वस्तु को हम पकड़ना चाहते हैं। हाँ जी, बहुत ऑब्जेक्टिवली चलने की जरूरत है। हाँ जी, माइक भिजवाइए। जैसे आपने बोला कि मानव में आशा है ही, और ये लगता भी है ही, और आशा सुख पाने की आशा है, उस रूप में कभी भी भाषा का जन्म हुआ होगा, और भाषा में क्योंकि उसकी अगर आशा सुखपूर्वक जीने की है तो भाषा भी उसने वैसी ही बनाई होगी, और वैसे ही करने का प्रयास भी किया होगा, तो फिर हम कहाँ उलझ गए कि जब व्यक्ति ने आशा रूपी भाषा बनाई तो फिर ये सब क्यों स्थिति में हम गिर गए? जोरदार ताली, ये बीच बीच में बजती रहना जरूरी है, हैं? नींद भाग जाती मेरी। देखो क्या हुआ, ये कई बार लोगों को बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है, इतने अच्छे अच्छे शब्द दे रखे हैं तो उनको ज्ञान नहीं हुआ था क्या? तो हम हमारे मन में ये आता है जिसको ज्ञान नहीं होगा वो शब्द कहाँ से ले आएगा, तो हमको लगता है पीछे बहुत ज्ञानी लोग रहे, है ना, ये इसी कन्फ्यूजन में अपन डूबे मरे कर रहते हैं। जबकि मानव ने ये सारे शब्दों की रचना अपनी एक आशा के आधार पर कर दी। जैसे एक छोटा उदाहरण लेते हैं, आदमी पुराने जमाने में जंगल में रहता था, ठीक। अब साधना बार बार पूछे जंगल चला ही क्यों गया, जंगल में रहने नहीं चला गया, हर जगह जंगल ही था। तो जंगल में रहता था भाई, और कोई शेर किसी जानवर को खा गया, जानवर ने जो भी छटपटाहट किया बचने के लिए वो एक मानव ने देखा, कल्पनाशीलता में वो दृश्य बैठा, उससे मानव में जो भय नाम की चीज़ है वो घटित हुई, है ना, कि भाई कोई वो भागने की कोशिश कर रहा है, शेर पकड़ रहा है और पकड़ लिया और चिल्ला रहा, रो रहा, गा रहा है और खा गया। ये सब देख के मानव में भय हुआ या नहीं हुआ होगा? हुआ ही। अब भाई को किस संदर्भ में भाई को पहचाने जा रहा है? सुखी होने की, सुखपूर्वक जीने की उसकी आशा है, तो भाषा कैसे बन गया? अब आदमी भी ऐसे रह रहे हैं और आदमी को भी टाइगर कहीं रह रहे हैं और टाइगर आ गया, तो अब भाषा तो थी नहीं अपने पास, हुलुलुलु थी अपने पास एक भाषा, कोई भी चीज़ हुलुलुलु यहीं से शुरू किए ना अपन, लेकिन वो हुलुलुलु पर्याप्त नहीं है, तो हुलुलुलु में अपन ने वेरिएशन लाना शुरू किया, साउंड वेरिएशन लाए होंगे, मॉड्यूलेशन लाए होंगे, कि शेर आएगा जब हुलु जाएगा तो हुलुलुलु ऐसा हो गया होगा, पहले कुछ ऐसा हुआ होगा। अब एक ही शब्द को बना पाए हुलुलुलु गले में से निकला, जैसे बच्चे कैसे निकालते ना, बच्चे को आप शुरुआत में करोगे तो गले की ट्रेनिंग कैसे होती, वैसे कुछ आवाज़ निकल आती, लेकिन ज़रूरत पड़ने से अब दो तरह की स्थिति हो रही है, एक शेर आ रहा है और एक शेर जा रहा है, इसमें उसमें सुखी होने की आशा है या दुखी होने की आशा है? तो सुखी होने की आशा यथावत बनी हुई है, उस आशा को प्रकट करने के लिए, परस्परता में प्रकटन के लिए वो उसी एक ही शब्द में दो वेरिएशन कर दिए। अगर कोई बहुत दूसरी धरती का आदमी आए, या हमारी धरती पर कई तरह के लोग भाषा यूज़ करते हैं, है ना, हम ही यदि कभी साउथ में जाके लोगों को भाषा देखते तो हमको क्या सुनाई देता है, हुलुलुलु का वेरिएशन ही दिखाई देता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे आप मलयालम को सुनोगे जैसा लगता है कि क और ड और ड का ना कुछ कर रहे यार, है ना, तो अभी भी वो भाषा इससे अधिक थोड़ी है, साउंड साउंड के लेवल पे क्या है उसमें, तो ये तो चूंकि हमारे में उस शब्द के साथ वो आशा को हमने ठीक ठीक बिठाते जा रहे हैं, शेर आया शेर गया, अब आया और गया में हमारे को जो भाव है ना, बचेंगे किससे, गए वाले से बच रहे हैं, तो बचने की कामना है, तो आया गया का उल्टा आया हो गया, है ना, बचना हम चाहते ही हैं। अब उसी रेफरेंस में सारी भाषा का गठन हो रहा है, हम क्या मान ले रहे हैं कि विद्वान होकर भाषा गठन हो रहा है, इतना महाराज उल्टा फुल्टा है सब कहानी, तो तमाम तरह के शब्द गढ़े जा रहे हैं धड़ाधड़, अपनी आशाओं को प्रकट कर रहे हैं। जो लोग और इस काम में लग गए, इस पर ध्यान देने लगे कि यार क्या चाहते हैं यार, हम कुछ अच्छा चाहते हैं, अच्छा बोलने के लिए भी तो कोई एक शब्द लगा, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे एक वर्ड लाना पड़ा, है ना, कामना है कुछ कि जैसे पैदा हुए वैसे मर गए तो क्या पाए, ये जीवन में कामना है, केवल उन कामनाओं को हम लोग साउंड माध्यम से परिस्थिति के साथ जोड़कर अपने कई तरह की भाषाओं का गठन कर लिया है ना, कई तरह के शब्द हो गए उसमें, वो सारे शब्द मिलाकर, वो सारे शब्द क्या हैं भाई, तो ये इतनी जगह में जो परिस्थितियाँ हैं, अभी ये तो मैंने बहुत छोटा चार्ट बनाया, ज़्यादा बड़ा बना दूँ सोचेंगे डर जाएं लोग, इतना गहरा रिसर्च का मुद्दा है क्या, तो इतने सारे मुद्दों पर हमारे जो जो भी सुख हैं उन सुख को पाने के लिए उसकी आशा के साथ भाषा, और नहीं हो रहा है तो उसकी निराशा घटित हो रही है उसके लिए भी भाषा, इस प्रकार से मानव जो है, भ्रमित मानव ही अपनी आशा पूर्वक ही सारा शब्द को गठन कर लेता है। ये ताकत उसमें रहता ही है, प्रक्रिया ही है। प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है, आप लोगों को समझ में आ रही बात समझ में आ रही? तो किसी ने भाषा दे दिया, इसका मतलब वो विद्वान नहीं है। विद्वान होने का मतलब उसका अर्थ पता हो और उसका वस्तु पता हो। तो वो एक आदमी का प्रॉपर्टी नहीं है कोई भी शब्द, वो मानव जाति का प्रॉपर्टी है। और मानव जाति के अंदर कामना है, उस कामना को, अब वो कहाँ से आ रही है उसको हम आगे समझेंगे ही, है ना, कि आशा कहाँ से है ना। व्यापक में संपर्क होने से, व्यापक में संपर्क होने से आशा है। व्यापक क्या चीज है? ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो है वो खुशहाली है ना। कोई भी, तो खुशहाली में हम सब डूबे हुए हैं, ज्ञान में हम सब डूबे हुए हैं, है ना। एक प्रकार के आवेश से मुक्त एक जगह है, उसमें हम सब डूबे हुए हैं। तो आवेश से मुक्त जो जो हम पे प्रभाव है, उस प्रभाव का, आवेश मुक्तता का जो हम पे प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण ये कामना है, ये आशा है। और उस आशा को अभी हम लोग भाषा तक लेके आ गए, हजारों लाखों साल में अपनी ये उपलब्धि हो गई। हुई या नहीं हुई, ये बात समझ में आ गई? तो है ना, ये सारी भाषा इस प्रकार बन गई, ठीक हो गया। लेकिन इसमें अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। क्या स्पष्ट नहीं हुआ? अर्थ स्पष्ट नहीं है। इन भाषाओं से हम क्या पाना चाहते हैं, क्या मतलब है इसका? तो शब्द और शब्द के मूल रूप में, मूल में जो है अर्थ, और अर्थ के मूल में वस्तु की बात करेंगे, ठीक है। अर्थ क्या है? मीनिंग। थोड़ा इस पर बात कर लें, फिर टाइम पूरा हो रहा है। मीनिंग कैसे है? पानी एक शब्द है, पानी एक अर्थ है, पानी एक शब्द है, पानी एक अर्थ है। क्या मतलब भविता जी बताओ? पानी एक शब्द, पानी एक अर्थ क्या है? माइक दो। कहाँ गया माइक? पानी एक शब्द, उसको हिंदी में बोलो पानी, अंग्रेजी में बोल दो वाटर, नीर, जल, जो बोलना सो बोलो, ये शब्द है। इसका अर्थ क्या है? उसका पहुंच गया। जैसे पानी का यूजेस, वो जैसे उसको हम अर्थ के रूप में देखते हैं। पानी तो एक शब्द है, और उसका अर्थ में से उसका पीना, उसके यूजेस क्या क्या है, तो उस वस्तु के रूप में, मतलब जो भी पानी का यूज बताया दीदी ने, यूज का मतलब उपयोग, अर्थ और उपयोग बराबर है? नहीं। चलो आगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे कोई, वो बाजू वाले। यदि पानी शब्द सुनने से जो वांछित इमेज बन रही है या जो कल्पना बन रही है, अगर वो आती है तो वो अर्थ हुआ, अगर वो इमेज नहीं बन रही है तो वो सिर्फ शब्द हुआ। क्या मतलब है इसका? यदि मेरी भाषा में कहा गया या जो भाषा मेरी समझ में आती है, उस शब्द, उस भाषा का अगर शब्द मेरे कान पर सुन पड़ा और वो मुझे सुनाई दिया, और वो उसी वस्तु का अगर चित्रण मेरे कल्पना शक्ति में हुआ, तो उसका मैं अर्थ लगा पाऊंगा? नहीं तो नहीं, तो सिर्फ वो शब्द रहकर बन जाए, शब्द बनकर रह गएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उसका चित्र आपको बन गया तो वो अर्थ है उसका? हाँ जी, ठीक है। ऐसा भी नहीं, और सभी लोग ट्राई करिए। शरीर की उपयोगिता में प्यास मिटाने की वस्तु ही पानी है अर्थ के रूप में? प्यास मिटाने की वस्तु पानी है, ठीक है। और बताएं कोई? रूप गुण और उसका स्वभाव धर्म, ये अगर अर्थ हो तो ठीक है। और कोई ट्राई करिए। सागर बताओ क्या है अर्थ? अर्थ मतलब समझ में आना, उसको अर्थ एक प्रकार से बोल सकते हो, और फिर वो प्रमाण उसका, जैसे हम उसको फील किए तो वस्तु उसको बोलेंगे। जैसे वो भाव हो या कोई भौतिक चीज़ हो या अभौतिक, उसको समझ में आया तो अर्थ, और फिर उसको फील किया तो वस्तु समझ में आई। ऐसा नहीं, ठीक है, समझ में आया तो अर्थ हो गया। अर्थ क्या मतलब होता है? समझ में आया कि नहीं आया कैसे पता चलेगा? तारकेश, मैं उसका अर्थ मतलब उसका मीनिंग, तो मीनिंग दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस एक ऑक्सीजन से मिलके जो बना, तो वो हमको समझ आ गया, तो इससे पता चल गया ये पानी है। वो तो फिर से शब्द के बदले शब्द आ गया, शब्द के बदले वहाँ पर पानी का आ गया, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, शब्द के रिप्लेसमेंट शब्द। हाँ जी, चालू? हाँ चालू है, बताइए। शब्द से जो जिस वस्तु तक हमें जाना है, शब्द शब्द से जिस वस्तु तक जाना है, वो वस्तु तक जाने के लिए जो भी शब्द और शब्दों का जो समूह आएगा वो उसका अर्थ है। तो शब्द की जगह शब्द समूह, हाँ। बराबर अर्थ, शब्द के बदले शब्द समूह आता है, उसको अर्थ नहीं कहते, उसको परिभाषा कहते हैं। शब्द एक है, एक शब्द, सब लोग बोर तो नहीं हो रहे, अध्ययन करने आए भी नहीं? हाँ, तो शब्द शब्द क्या साथ, एक शब्द के साथ कई शब्द आ गए, उसको बोलते हैं परिभाषा। तो शब्द वस्तु तक पहुंचाएंगे ना वो शब्द, बाकी के हाँ, बट अर्थ क्या है? बोली बोली बोली। तो जब कोई व्यक्ति पानी शब्द का उच्चारण करता है, और वो उच्चारण करते वक्त उस व्यक्ति के दिमाग में जो चित्रण बनता है उस चीज़ को लेके, और वैसा ही चित्रण पानी के बारे में मेरे दिमाग में बनता है, तो वो बस शब्द से शब्द पहुंच गया, इतनी ही क्रिया मुझे लगती होती है। और जब उस पानी को लेके, उस पानी के साथ मेरा कनेक्शन, मेरा संबंध, और भी उस पानी को लेके चारों अवस्थाओं के साथ सब कुछ, जब मैं पूरा जुड़ाव देख पाती हूँ और उसको अपने साथ देख पाती हूँ, तो मुझे लगता है शायद वो अर्थ मुझ तक पहुँच जाता है। अभी भी मुझे वस्तु रूप में वो कैसा होगा नहीं पता। ठीक भैया, उसको थोड़ा और जैसे जोड़ के देखें तो मतलब सबके लिए एक ही जैसा चित्रण, मतलब वो जो बन रहा है। हाँ जी, मतलब जैसे पानी बोले तो मेरे दिमाग में जैसा बना सबके दिमाग में वैसा बन रहा है, और फिर फील भी सबको सेम हो रहा है, तो वो अर्थ वस्तु हो गया, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ हो रहा है। ज्ञानी लोग बताइए। हाँ, कुछ कहना है भाई, कहो कहो। अर्थ में भैया वो हमारे मन में उनका चित्रण हो जाता है, वही अर्थ होता है। ऐश्वर्य राय बोला, आपका चित्रण हुआ कि नहीं हुआ? जी, पानी बोलने से ऐश्वर्य राय बोल दिया मैंने, चित्रण हो गया। तो ऐश्वर्य राय का मतलब क्या होता समझ में आया? उसका जो वो तो अभिषेक बच्चन को समझ में नहीं आया। जब कोई वस्तु होती है तो ओहो, ये तो पहचानी आवाज है। तो वस्तु को हम जैसे रूप से, गुण से, स्वभाव से और धर्म से पहचानते हैं, है ना? तो रूप दो तरह से हम देखते हैं, एक आकार प्रकार के रूप में कैसा होता है, फिर गुण से ये देखते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर उसका स्वभाव क्या है, जैसे वो प्यास बुझाने वाला है, और फिर धर्म के अर्थ में हम देखते हैं कि वो कैसे एक व्यवस्था में पूरे चक्र के साथ अपनी भागीदारी, उपयोगिता को निभाते हुए उसकी बने रहने की व्यवस्था क्या है। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के आधार पर कोई वस्तु का हमें बोध होता है, तो उसके आधार पर हम वस्तु को पहचानते हैं। तो शब्द, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु का बोध, और उसके बाद हम उस पूरी भागीदारी को समझते हुए जीते हैं, तो उसका फिर हमें आगे की स्थिति बनती है। ठीक है, बढ़िया। और कोई बताएं, विज्ञानी लोगों बताओ। भैया, हाँ जी, अभी तक मान्यता हम लोगों की यही थी कि हम सीधे वस्तु को देखते हैं, जैसे ये चीज़ें भौतिक चीज़ें हैं, और उसके बारे में एक शब्द बना लेते हैं कि ये इसका नाम है। हाँ जी, अर्थ पे तो हम जाते ही नहीं है कभी। ठीक बात, तो अर्थ जब भी आप पूछते हैं कुछ पता ही नहीं रहता है। ठीक बात, सभी शब्दों के साथ अर्थ पता नहीं है अपने, बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें, सहमत है। हाँ दीदी बोलो, सफीना कुछ कहना है? जब उसकी उपयोगिता समझ में आती है तो वो अर्थ होगा लगता है मेरे को। उपयोगिता तो एक शब्द और दे दिया आपने। नहीं भैया, मतलब उसके होने का पता चले पानी है तो वो प्यास बुझाने का काम करता है और किस किस जगह उपयोग में आ सकता है। ठीक बात, चीज को मानव को लेके जिसको भी लेके देखे तो उसकी उपयोगिता समझ में आती है। ठीक बात, ठीक कह रहे हैं आप, काफी ठीक कह रहे हैं। कोमल कुछ बताओ। अगर पानी बोलेंगे तो उसका सिर्फ रूप गुण समझ में आता है, स्वभाव धर्म समझ में नहीं आता है, तो वो शब्द का अर्थ हुआ है जी, बाकी डिटेल में कुछ नहीं समझ में आता है, शब्द तक ही रह जाते हैं जी, बस यही बोलना चाह रही हूँ। ठीक, आगे कोई बताएंगे? अनिता दीदी बताओ। जैसे पानी शब्द है और जैसे रूप गुण स्वभाव धर्म से, और ना पानी से प्यास बुझती है, बुझाता है, यह लगता है। ठीक, प्रमिला जी कुछ कहना है? माइक जल्दी से पहुंचाएंगे पीछे तक। हम भाभी नीतू जी कुछ कहेंगे? हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी भैया, पानी एक व्यवस्था है और व्यवस्था के कारण उसकी उपयोगिता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, और थोड़ा क्लोज जाने की जरूरत है। मीनाक्षी जी कुछ मदद करेंगे इसमें? पानी नाम का अर्थ प्याज बुझाने वाली वस्तु। ठीक है, और बताएं कोई? नीतू जी कुछ कहना चाहते थे? माइक आगे भिजवा दीजिए। जी हेलो हेलो भैया, पानी बोलते थे प्यास बुझाने की वस्तु, जो मेरे लिए है तो पूरे यूनिवर्सल वो उसका मीनिंग एक ही निकलता है। भाषा अलग अलग हो सकती है, प्रयोजन उसका उपयोग एक ही है। पेड़ पौधों को लेके, जीव जंतु से लेके, मानव से लेके, होल यूनिवर्स, धरती में कोई भी होगा तो पानी बोलते थे वो प्यास बुझाने की वस्तु है, तो यानी उसका सभी के लिए एक ही अर्थ निकलता हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो अर्थ का मतलब क्या हुआ? काफ़ी चर्चा करके हम लोग पहुँच जाते हैं करीब करीब, है ना। देखो, एक ब्यूटी ये है कि आप सभी जो हो सत्य में डूबे हुए हो, भीगे हुए हो, घिरे हुए हो, कायम है। और देखिए, आप अपना मन लगाते हो तो आप उसके आसपास घूमना शुरू कर देते हो। इसको बात को बहुत ठीक से पकड़ लीजिए कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप थोड़ा ध्यान देने से आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उन वास्तविकताओं के इर्द गिर्द ही, और मानव में कल्पना शक्ति है, जैसे हम उस शब्द के साथ जोड़ते हैं, हमारी कल्पना शक्ति जो है, ताकत जो है, वो उसके आसपास पहुंची जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचती है ना, पहुंच जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अर्थ क्या है? जैसे कहा कि स्वभाव धर्म के योगफल में अर्थ है, अर्थ को यदि बोलें तो व्यवस्था है ना, और व्यवस्था में भागीदारी ही अर्थ है। तो इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो धर्म को कह रहे हैं व्यवस्था, धर्म को क्या कह रहे हैं? जब भी धर्म शब्द आएगा तो व्यवस्था, और धर्म के आधार पर क्या है? भागीदारी, उसका मतलब क्या हुआ? स्वभाव। तो धर्म, और जैसे काफी लोगों ने कहा कि स्वभाव धर्म को समझना का मतलब धर्म के रोशनी में स्वभाव का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द से हम कोई भी वास्तविकता को इंगित करने जा रहे हैं। अभी ये अनेकों शब्द हैं, है ना। तो अभी जैसे मैंने पहले कहा कि हम टुकड़ा टुकड़ा करके चीज़ों को समझते हैं, तो अस्तित्व अपने आप में अनेक है या एक है? अध्ययन करके हम अस्तित्व को समझना है या किसी और को समझना है? किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? अस्तित्व में अध्ययन कर रहे हैं, अस्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। तो अस्तित्व एक है कि अनेक? जबकि शब्द तो अनेक। तो ये अब शब्द जो एक एक टुकड़ा है, और ये एक एक टुकड़ा आपको कोई कोई मीनिंग देता है, और ये सब टुकड़े मिलकर ही हमारे जीवन में, कल्पना में, एक अर्थ को इंगित करते हैं, और ये सब ये अर्थ मिलकर आपस में जुड़कर एक हो गया। ये बात समझ में आती है? हाँ जी, रूप और गुण क्या? रूप और गुण अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ का मतलब है व्यवस्था, भागीदारी। रूप और गुण, मतलब कुत्ता हाथी क्यों नहीं है, इसको नहीं कह सकते आप, कुत्ता हाथी क्यों नहीं है। रूप और गुण जो है वो हमारा किसी भी इकाई का परावर्तन है, ठीक, और स्वभाव धर्म उसका जो मूल है, प्रत्यावर्तन है। तो उस प्रकार से देखेंगे तो स्वभाव धर्म ही पूर्वक ही कोई भी चीज़ व्यवस्था में भागी जा रहे हैं, और धर्म के आधार पर स्वभाव और स्वभाव के आधार पर गुण और रूप हैं। लेकिन जो अपरिवर्तनीय क्या है, रूप और गुण परिवर्तनशील है। रूप और गुण क्या है, परिवर्तनशील है ना। 20 दिन भी अगर हमने बात करी ना अभी, यदि आप ऐसे रहोगे 20 दिन अगर ठीक ठीक बात करते हैं हम लोग साथ मिल के, तो आप देखोगे ये सब बातें पूरी हो जाएंगी, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत छोटा सा दर्शन है ये, बहुत छोटी सी सिद्धांत पे इतना बढ़िया अस्तित्व चलता है, ठीक है। ये बात तो ये हमको समझ में आ जाए कि अर्थ का मतलब है व्यवस्था में भागीदारी। तो किसी भी शब्द से किस प्रकार से वो व्यवस्था में भागीदारी इंगित हो रही है, जैसे सम्मान एक शब्द है, तो सम्मान से क्या व्यवस्था में भागीदारी इंगित हो रही है, जैसे रोटी, उससे क्या व्यवस्था में भागीदारी इंगित हो रही है, जैसे पापा, जैसे भाई, जैसे उत्पादन, जैसे ये सब शब्द हैं, इन शब्द से किस प्रकार से क्या अर्थ इंगित हो रहा है, कोई एक व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप हमको समझ में आ रहा है। उत्पादन विधि से व्यवस्था में भागीदार होंगे या अव्यवस्था में होंगे, सम्मान विधि से हम व्यवस्था में भागीदार होंगे क्या अव्यवस्था में, रोटी अपने आप में व्यवस्था में भागीदारी काम करेगी या अव्यवस्था में। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द जो है उनका कोई मीनिंग है, वो आपको एक व्यवस्था में भागीदारी के एक एक स्पष्टता को लेके आ रहे हैं। ये समझ में आ गया, ये बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। हमारे नाम तो अभी मनोरंजन में आते हैं, अभी कहाँ उनमें कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ है? अब जैसे बता बबीता, कोई अर्थ है इसका? मीनाक्षी, क्या अर्थ है इसका बताओ, हैं? क्या बता दिया? संजू, क्या अर्थ है इसका बताओ, हाँ है, प्यार का नाम है वो। अब फिर प्यार पे प्रश्न आ गया, व्यवस्था में भागीदारी है अव्यवस्था में भागीदारी। रूप बदलता है तो गुण बदल जाता है, किसी भी चीज का रूप बदलने से गुण बदल जाता है। हाँ, वो उससे कोई अर्थ इंगित हो जाए तो अच्छा था, लेकिन नहीं हो पाया। भैया, हाँ जी, हाँ माइक, माइक में बोलो, माइक में बोलो, एक साथ दो आ गए देखो, लेफ्ट राइट, हाँ जी। इसका मतलब जो हमेशा, हाँ जी भाई, ध्यान देंगे कि अपन वो वाला उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि अंधेरा का अस्तित्व है कि नहीं, दुख है कि नहीं। इसका मतलब अंधेरा, दुख, जेलेसी, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये एकदम निराशावादी वर्ड है, और इनका अर्थ इसलिए नहीं क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं, तो है ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। सुख जीवन में, सुख की आशा, सुख की आशा कोई व्यक्त करने गए लेकिन सुख नहीं मिला तो निराशा हो गई, निराशा को भी व्यक्त कर दिए तो वो बोल दिए निराशा, लेकिन उस तरह की वास्तविकता है ही नहीं। तो कितना सारा लोड खत्म हो गया, अनावश्यक इतने सारे शब्द जबरदस्ती का हेडेक, अभी अध्ययन शिविर में वो हमारे उसमें आ ही नहीं रहे, है ना, तो अध्ययन शिविर में वो लोड ही खत्म हो गया अपना। ये बात ठीक समझ में आ रही है? प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब, प्रसन्नता एक शब्द है तो उसका अर्थ होना चाहिए व्यवस्था में भागीदारी। क्या व्यवस्था में भागीदारी भाई, तो बात समझ में आ गई? हाँ जी, टाइम हो गया, हाँ जी भाई बताइए। भैया, इससे तो ये बात समझ में आ रही है कि हर चीज को डिफाइन जब करते हैं तो प्रोमिनेंस व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी है। हो भैया, मतलब जैसे अजय दायमा है, तो अजय दायमा का एक रूप है, गुण है, लेकिन हर शब्द, हर अस्तित्व की हर वस्तु व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जुड़ी है, और व्यवस्था में भागीदारी करती है तो जाके वो पूरी पड़ती है। और क्या? तो यही होने का अर्थ है, यही होने का अर्थ है। व्यवस्था विहीन कोई बात ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अस्तित्व अपने आप में व्यवस्था, क्या व्यवस्था, तो वो तो सब व्यवस्था है ही, खाली हम ही समझने चले हैं अभी, तो हम समझने चले हैं, तो अब हमारी कल्पनाशीलता में एक एक आंशिकता में आती कोई चीज है ना, और आंशिकता में एक बात आई सम्मान, जैसे सम्मान एक व्यवस्था है या व्यवस्था, व्यवस्था क्या है, अस्तित्व में एक पूरकता उपयोगिता के नियम है, और उसमें भागीदारी के अर्थ में सम्मान नाम का कोई शब्द है, उसका कोई अर्थ है। तो अब अगर हमको कोई भी शब्द समझना है, उसका अर्थ समझना है, तो व्यवस्था समझना जरूरी है, और व्यवस्था में इसकी भागीदारी क्या है उसको समझना जरूरी है। जैसे मानव, अगर हम मानव कम समझना है, तो मानव एक शब्द है, मानव क्या हो गया भाई, मानव एक शब्द, और मानव एक मतलब धरती पे अस्तित्व में एक व्यवस्था, परिवार मूलक व्यवस्था, उसमें क्या भागीदारी इसकी भाई, अगर वो समझ में आता है तो मानव समझ में आया, और मानव समझ में आ गया तो फिर अपना डर खत्म हो गया उससे, है ना, ये सब बात बनती है भैया। हाँ जी भैया, एक समग्र व्यवस्था है, हाँ, और एक इकाई में निहित व्यवस्था है जिसको, हाँ, धर्म कह रहे हैं, हाँ, तो क्या ये दोनों चीजें अलग अलग है या एक है? वही तो कहा, धर्म पूर्वक व्यवस्था है। कितना सुंदर बात है कि जैसे हम लोग इसको अगर समझ जाएं तो खुशहाली के अलावा कुछ है नहीं। मान लेते हैं एक समग्र व्यवस्था है और इसमें इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, इनफाइनाइट यूनिट है कि नहीं जी, ये सभी यूनिट इस व्यवस्था में भागीदार होती हैं, तभी तो ये व्यवस्था है, नहीं तो ये इसके बिना ये क्या व्यवस्था है। तो हर एक यूनिट में एक व्यवस्था है जो समग्र व्यवस्था से अलाइंड है, उसको कह रहे हैं धर्म। तो हर एक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म, तो धर्म से धर्म, उसको लगा इसकी आवाज को क्या हो गया, स्टंट हो गई। कॉम्पैटिबिलिटी है, धर्म क्या चीज है, इकाई में निहित धर्म क्या है, एक कंपैटिबिलिटी है किसके साथ, पूरी समग्र व्यवस्था के साथ अलाइनमेंट का एक वो कार्यक्रम है। मानव में भी है, मानव में वो कार्यक्रम सुख के नाम से है, और मानव में ये जो समग्र व्यवस्था है वो परिवार मूलक व्यवस्था के नाम पे। तो हर इकाई में अपने में एक धर्म है, रूप गुण स्वभाव धर्म के अर्थ में। इसलिए धर्म की दो परिभाषाएं, पूरे दर्शन में आप पढ़ोगे, आगे हम समझेंगे इसको, धर्म की दो परिभाषा, एक स्वयं में व्यवस्था और दूसरा समग्र व्यवस्था में भागीदारी। समग्र व्यवस्था भागीदारी स्वभाव, तो समग्र व्यवस्था और स्वयं में व्यवस्था, ये दोनों कॉम्पेटिबल हैं, यही तो समझने की बात है ना, ये पकड़ में ये बात। हाँ जी, तो जिसको इसको इससे अलग ही नहीं कर सकते आप, इकाई को व्यवस्था से और एक इकाई में जो व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में से, इसको आप अलग नहीं कर सकते, ये इस प्रकार से धर्म की बात। हाँ जी ठीक है, तो क्या बात पकड़ में, उसको पूरा कर ले। तो ये समझ में आ गया कि अभी हम जो भी समझेंगे वो व्यवस्था क्या है और व्यवस्था में भागीदारी को समझना है, तो व्यवस्था समझना जरूरी है, उससे व्यवस्था में भागीदारी समझने की बात बनेगी, उससे ये बात होगी। उसके बाद पहुंचना है हमको, कहाँ पहुंचना है, वस्तु पे। जैसे पानी नाम का एक शब्द, पानी नाम का एक अर्थ और पानी नाम का एक वस्तु। तो प्यास काहे से बुझने वाला है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो अध्ययन किसका कर रहे हैं अपन, व्यापक का अध्ययन नहीं करने वाले, अध्ययन व्यापक का नहीं होता है, अध्ययन किसका होगा, वस्तु का, शब्द, शब्द के रूप में अर्थ और अर्थ के रूप में वस्तु। प्रकृति का अध्ययन करते हैं, चारों अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, और वस्तु कितने तरह की है, दो तरह की है, और जड़ और चैतन्य। तो अगर प्यास बुझनी है तो कैसे बुझेगी, और यदि समाधान होगा तो बस। तो पानी शब्द का कितना भी अपन वो कर लें, पानी शब्द का कितना भी जाप कर लें, पानी शब्द का व्यवस्था में भागीदारी समझ लें, लेकिन प्यास कहाँ से बुझने वाली है, ये बात समझ में आ गई? ये बस बहुत ठीक समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से बाकी जितनी चैतन्य वस्तुएं हैं, मानवीयता क्या है, जड़ वस्तु है कि चैतन्य, सम्मान क्या है, समृद्धि क्या है, विश्वास क्या है ना, तो ये सब चैतन्य वस्तु हैं। तो ये चैतन्य वस्तुओं पे हम जब पहुंचेंगे तभी हमको तृप्ति होगी। तो जैसे पानी के पास पहुंच गए और पी लिए, तो क्या हो गया, पानी का साक्षात्कार हो गया, पानी का है ना ग्रहण हो गया अपन ने, और ग्रहण होने से पानी की से प्यास बुझ गई। ठीक इसी प्रकार से ये जितनी चैतन्य वस्तुएं हैं, फाइनली यदि किसी एक आदमी में अगर आपको दिखती नहीं है तो अध्ययन नहीं हुआ। तो ये सारा अध्ययन का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से आप पानी तक पहुंच जाते हैं, पानी शब्द चित्र से होते हुए समझते हुए कि पानी की जरूरत क्या है, और अल्टीमेटली पानी के नल के नीचे खड़े हो जाते हो, तब पानी पीते हो तो जाके प्यास बुझती है। ठीक उसी विधि से जो जितनी चैतन्य वस्तुएं हैं वो ये शब्द के साथ अर्थ को समझते हुए और हमको कोई जीता जागता आदमी के को पहचानना पड़ेगा। यदि आप पहचान कर गए तो आपको दिख गई, और यदि आप पहचान नहीं कर पाए तो आपको नहीं दिखी। क्योंकि ये चीज कहाँ रहने वाली है, चैतन्य चीज कहाँ रहने वाली है, हवा में रहने वाली है, मानव मानव के बीच में जो दूर दो दूरी है, ये जो दूरी है इसमें रहने वाली है। चैतन्य चीज जब भी ढूंढना होगी तो मानव में ढूंढना पड़ेगा आपको, समझ में आपको पहले आ जाए, पहचानने का काम हो जाएगा। तो वो आखिरी कार्यक्रम पहचानने का, इस प्रक्रिया को बनाकर रखेंगे। थोड़ी सी और आज लेडी चालू की थी, 5 मिनट और ले लेते हैं। कैसे करेंगे, वो यदि पहचानने के बाद आ ही जाता, चैतन्य से चैतन्य को देता तो है नहीं, पानी तो दे देते हैं गले के अंदर, है ना, चैतन्य को देगा थोड़ी, पहचान नहीं है कुल मिला के, पहचाना निर्वाह हो गया। किस रूप में, इस पूरी प्रक्रिया से मान ली खाली, कुछ नहीं होता है। तो शब्द शब्द के रूप में अर्थ और अर्थ के स्वरूप में पहचानना, हाँ माइक लाओ, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइक हाँ, मेरा सवाल ये है कि पहचानना, दूसरे व्यक्ति में पहचान हम कर रहे हैं, या जैसे भैया कह रहे हैं आइडेंटिफाई करना है किसी व्यक्ति को, तो पहचानना और उसके आगे फिर उस वस्तु को स्वयं में स्थापित करना, तो इसमें क्या अंतर है, ये और ये जर्नी कैसे होगी फिर? जीवन में कुछ जाता नहीं, कुछ आता नहीं, ठीक। जीवन में क्या जाता है और क्या आता है, चैतन्य के पास कुछ जाता आता नहीं, समझने की बात है। पहचानने का मतलब ये हो गया कि शब्द आया, शब्द के अर्थ में पहले हम उसको समझे, किस अर्थ में समझे, व्यवस्था की भागीदारी के अर्थ में समझे, समझने के बाद हमको पहचान हो गई। पहचान हो जाने के बाद आप निर्वाह करोगे, सीधा फार्मूला है। आपको पहचान हो जाए और निर्वाह नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ना। कुल प्रॉब्लम पहचानने की है, कुल, तो निर्वाह का कोई लोड नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई चीज़ आती जाती थोड़ी है ना। जीवन को समझ में आ गई तो आपको समझ में आ गई तो निर्वाह होती ही है। जब तक वो किसी आदमी के साथ पहचान उसकी पूरी नहीं पड़ती है, तब तक वो ज्ञान के रूप में हम कहीं ना ऐसे कहीं धक्के खाते रहते हैं। कहाँ धक्के खाते रहते हैं, व्यापक में ढूंढते रहते हैं उसको, वो मिलने वाली नहीं, क्योंकि आप में मिलेगी या मेरे में मिलेगी, मतलब दो आदमी के बीच में मिलेगी, बीच में बची खाली जगह, खाली जगह में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अध्ययन किसका कर रहे हैं हम, अध्ययन किसका कर रहे हैं, प्रकृति का। प्रकृति में चार अवस्था, सबसे विकसित आदमी एक मानव है ना, इकाई। तो कुल मिला के अध्ययन का वस्तु मानव बना। तो जो कुछ भी चैतन्य चीजें हैं जिसकी हम बात करेंगे, वो तो मानव में ही समझ में आने वाली है, लेकिन उसको देखने की ताकत हमारे पैदा हो। जैसे हम बोले कि जब मेरे बाथरूम में जाना, या ऊपर घर में जाओ, वहां से जिगलू लेके आओ, जिगलू एक शब्द हो गया आपके लिए, है ना। तो जिगलू लेके आओ तो आप उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कुछ, तो वो हमारी कल्पना शक्ति जो है उसके आसपास, वो कल्पना शक्ति में वो पहले बैठ जाए कि क्या चीज़ हो रही है, और उसको फिर किसी मानव में किस प्रकार देखते हैं, तो वहां से वो सब समझ में समझना पूरा होता है। तो ये बात समझ में आ गई। हाँ तो जी, फिर अब ये वापस उल्टा घूम रहा है इस तरीके से कि पहचानना शायद तब हो पाएगा मेरा जब इसको मैं पहले अपने आप में देखूंगी या अपने आप में समझूंगी। हो तो सब मानव में रहा है। हाँ। ये शब्द किसके पास पहुंच रहा है, कहां से निकल रहा है, कहां पहुंच रहा है? मानव में हो रहा है, अर्थ भी मानव ही समझ रहा है। दूसरे किसी मानव में यदि देख भी रहे हैं तो वो देख को देखने वाला एंटिटी कौन है? तो देख तो आप ही रहे हो। दिख जाने के बाद समझ में आना हो कहलाता देखना बराबर समझना। पहचानोगे तो निर्वाह कर लोगे। हाँ, ये बात समझ में है ना। तो वो चूंकि जीवन का कहानी इतनी है, पारदर्शी चीजों में हम रह रहे हैं, तो पहचानने के बाद निर्वाह करने का मुद्दा नहीं है कि पहचानने के बाद अपने में इंस्टॉल करो, वो सब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये एकदम नेचुरल सा चीज है। फिर से बता दें क्या बात कह रहे हैं। शब्द आया, शब्द के अर्थ में मतलब शब्द का अर्थ आ गया, अर्थ के स्वरूप में हमने वस्तु को पहचान लिया। वस्तु को पहचानना होगा, कोई मानव के साथ ही होगा, चैतन्य वस्तु होगा। पहचानना का कार्यक्रम आप में हो रहा है, तो सब चीजें सहअस्तित्व में हो रही है, आइसोलेशन में नहीं हो रही है। अभी मैं बाहर कुछ देख रहा हूँ तो दिख तो मुझे ही रहा है ना। तो मेरे में तो मोटरसाइकिल अभी मेरे को दिख रही है ना। तो वो देखने वाला मैं ही हूँ, तो मुझे दिख रही है, वहां रखी हुई है। तो पहचान लिया तो निर्वाह होता ही है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए तो थोड़ी थोड़ी बात और कर ले, फिर पूरा कर लेते हैं। तो ये हो गया अध्ययन क्या है, अध्ययन कैसे करेंगे। हाँ जी, एक साथ तीन जगह से है, अर्थ और वस्तु समझ में आया दीदी करें। हाँ एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, जब तक माइक पहुंचाओ। हाँ जी बोलो। अर्थ और वस्तु में अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अगर अपन एग्जांपल ले कि पानी नाम का शब्द पर सम्मान लेते हैं। चलो सम्मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका फिर व्यवस्था में सम्मान एक शब्द। हाँ। सम्मान पूर्वक जीने जाएंगे तो सम्मान कहाँ एक व्यवस्था में भागीदार होता है, परिवार नाम की एक व्यवस्था। हाँ। तो सम्मान पूर्वक जीने से परिवार में क्या भागीदारी होती है, इसका व्याख्या होकर इसको समझा जा सकता है। इसका नाम है समझना, नाम है समझना। ये समझ गए अपन, क्या समझ गए, मीनिंग। मीनिंग समझ, मीनिंग भी आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। तो परिवार नाम का एक व्यवस्था, उसमें सम्मान से क्या भागीदारी और अपमान से क्या अभागीदारी, ठीक, ये बात को अपन समझ सकते हैं। दूसरा मुद्दा आया, अब ऐसा कोई जीता हुआ आपको आदमी नहीं दिखेगा तो आप पहचानेंगे कैसे कि अच्छा यही था वो सम्मान। जैसे पानी नाम के एक चीज के बारे में बताया, फाइनली आपको पहचानना पड़ेगा पानी, तभी तो आप प्यास बुझेगी आपकी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे छोटा बच्चा होता है, भूख लगती है उसको, तो भूख लगने के बाद क्या करते हैं, हम रोता है ना, हमारे को पता लगता है। जो सारी कहानी होने के बाद हम क्या करते हैं, वो दूध नाम की वस्तु उसको उपलब्ध कराते हैं। तो भूख तो दूध नाम की वस्तु से मिटती है, लेकिन क्या वो ढूंढ पाता है, अभी पहचान पाता है कि कहाँ है दूध, क्या चीज़ से भूख मिटेगी, पहचान पाता है क्या वो। जैसे आप बीमार हो जाते हो तो कोई रस रसायन कम पड़ गया आपके शरीर में, है ना, तो आप थोड़ी पहचान कर पाते हो। उसकी भागीदारी क्या है उस रस की, उसको पहचानता है डॉक्टर और फिर वो आपको वस्तु उपलब्ध कराता है। तो पहचान आप नहीं पाते हो, डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर उसकी पहचान कराता है कि ये ले जाओ गोली, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो शिक्षा वो चीज़ हो गई जिसमें हम क्या कर दे रहे हैं, दो तरह की वस्तुएं हैं, दोनों तरह की वस्तु को पहचानने की योग्यता उसमें स्थापित कर रहे हैं। और चैतन्य, तो ये पानी मिल गया, जड़ तो मिल गया, तो ये तो पानी है अल्टीमेटली, पानी इसको हम पहचान पाएंगे, पानी पीना है हमको, कोका कोला नहीं पीना है, ये पहचान होना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा, और उसके आधार पर उसको पी लेंगे। लेकिन अब चैतन्य चीज़ों को कहाँ ढूंढोगे, चैतन्य चीज़ों को अपने को मानव के साथ ही समझ में आने वाली, और उससे अपन डरे रहते हैं। हाँ तो फिर नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे हम, खाली हवा में घूम ढूंढेंगे उसको। ये सबको स्पष्ट हो रहा है निशा दीदी, ये बात, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप पुराने लोग हैं तो आप लोग वेरीफाई करिएगा ठीक हो रही कि नहीं हो रही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पानी के बारे में बहुत बात करने के बाद जब तक पानी मिलेगा नहीं और इसको पिएंगे नहीं तब प्यास बुझेगी क्या, ये देखो ऐसा, हाँ जी, माइक पीछे भी गया हुआ है भैया, अभी क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, आराम से करने दो, कल पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ भैया, मेरा प्रश्न ये है, हाँ, कि जैसे आपने बताया कि वस्तु जड़ और चैतन्य है। हाँ जी, जड़ वस्तु तो हमको पकड़ में आती है, हाँ, चैतन्य वस्तु समझ में आती है, और उसके रूप में कोई एक व्यक्ति हमें जीता हुआ दिखता है। तो अब मेरा प्रश्न ऐसे, जैसे हमारे सामने तो उपलब्ध है, मानव उपलब्ध है, आपके सामने भी कोई मानव उपलब्ध था, पर बाबा जी के सामने ये चैतन्य वस्तु बाबा जी ने पकड़ी कैसे होगी फिर? वही अस्तित्व में अनुभव हो गया, अस्तित्व में अनुभव होने के बाद जो कुछ उनमें घटा उसको लिख रहे हैं। okay. वो अपने में पहचान के लिख रहे हैं, अनुभव संपन्नता के बाद उनमें क्या फर्क पड़ रहा है उसी को सब लिखा है, वो जो इतना किताब लिखा हुआ है ना, 13 किताबें हैं, अनुभव संपन्नता के बाद उनमें क्या हो रहा है उसको देख देख के लिख रहे हैं, अपने में अपने आचरण को लिख रहे हैं। ठीक, तो उनको उनने कहाँ से देख के लिख दिया, वो स्वयं मानव में ही, वापस मानव में ही वो चीज, तो अनुभव ही घटना घटी, उससे मानव में चैतन्य जो वस्तु हैं जो कि व्यवस्था में भागीदारी के काम आती है, उनका मीनिंग है, और वो शब्द से जुड़ी, और वो शब्द कहाँ जुड़ा हुआ है, सुखपूर्वक जीने की आशा के साथ जुड़ा हुआ है, और उसको फिर वो लिख रहे हैं। ठीक, और उसको कह रहे हैं कि मैं प्रमाणित हूँ, मैं ऐसा जीता हूँ। तो जब तक हम उनको आचरण में नहीं देखते थे तब तक हमको समझ में आता नहीं है। तो समझने का तृप्ति बिंदु कहाँ पर जाके हुआ, वो जब तक उस वस्तु तक हम पहुंचे नहीं तब तक वो तृप्ति नहीं हुआ, हो गया ही नहीं कभी, कल्पना में पकड़े रहेंगे हम, कल्पनाओं में ढूंढते रहेंगे, कभी भी तृप्ति होता नहीं। तो कहाँ तक पहुंचना है, ये अपना आखिरी बिंदु क्या है, आखिरी बिंदु ये वस्तु तक अपने को पहुंच जाना है। ठीक हो गई बात। अब रहा कि अध्ययन कैसे और इन्वेस्टमेंट क्या करना है, इसमें आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे करेंगे, इसको मिलते हैं शाम को, क्योंकि हो गया समय अभी 2:30, बाकी काम शुरू होने वाला है। हाँ जी, ये तरीका ठीक है, इसी हॉल में होगा या ऊपर होगा, दीदी बताएंगे, नीतू दीदी बता रही कि ऊपर होगा जी अभी, और बताइए, और कोई मुद्दा है इसमें? नहीं चलेगा, सम्मान आपको नीति चाहिए, बार बार चाहिए या हर बार चाहिए? हाँ वो ठीक है, समझ में आ गया, एक बार पहचाना जा रहा है, पहचानना एक बार ही है, कहाँ पहचान रखा है, तो वो कहाँ पहचाना है ना, वास्तविकता के रूप में नहीं पहचाना दीदी, वास्तविकता के रूप में नहीं पहचाना है, कोई बात नहीं, क्लियर करेंगे इसको। ठीक है भाई, नमस्कार, धन्यवाद, शाम को मिलेंगे, कितने बजे? 7:30 बजे, उत्सवन में ऊपर, धन्यवाद।